Begin van maandag 26 juli zit Van Linden met het NOS-journaal. De Tunesische president heeft de premier van het land ontslagen. Ook is het parlement buitenspel gezet. De voorzitter van het parlement spreekt van een coup-poging. De president reageert op de massale protesten van vandaag in meerdere steden in Tunesië. Duizenden mensen demonstreerden tegen de corona-aanpak van de regering en de slechte economische situatie in het land. In de hoofdstad Tunis liepen betogingen uit op rellen. Daar zetten ordentroepen traangas in om de menigte uiteen te drijven. Het Sidi roept Feyenoord op om excuses te maken voor een muurschildering van Steven Berghuis. De Feyenoord-aanvoerder stapte onlangs over naar Ajax. Deze week verscheen in Rotterdam een muurschildering waarop veel antisemitische uitingen te zien waren. De voetballer was afgebeeld in concentratiekampkleding. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemt de schildering een nieuw dieptepunt in voetballand en wil excuses van de Feyenoord-directie. De club laat aan de Telegraaf weten dat de makers in aanmerking komen voor een stadionverbod. Naar verluid is er in Frankrijk een compromis bereikt over de voorgestelde vaccinatiewet van de regering. De wet komt er wel, maar er zouden concessies zijn gedaan. Zo zal zorgpersoneel dat zich niet wil laten vaccineren niet worden ontslagen en wordt de pas sanitair niet verplicht voor winkelcentra. Gisteren waren er naar schatting 160.000 mensen op de been om tegen het vaccinatiebeleid van de regering te protesteren. Peter Wright heeft het World Matchplay Darts toernooi gewonnen. De Schot won vanavond met 18-9 van de Belgische titelverdediger Dimitri Vandenberg. Het is de vierde majortitel voor Wright. Michael van Gerwen haalde het tot de halve finale. Gisteren werd hij uitgeschakeld. Het weer vanuit het zuiden opklaringen. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint zonnig, maar aan de kust regent het al. In de loop van de middag zijn er weer felle onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Goedenacht luisteraars. U luistert naar NPO Radio 1. Het is maandag 26 juli 2021. Het is nu... Ik kan de klok niet zien. 12:02. De komende 2 uur is uw radio verschoond van sport. Het wordt de oase van nietszeggende radio die nergens over gaat. Want de zendtijd is van de publieke omroep voor Weldenkend Nederland en dergelijke. En het programma heet Zwarte Priet Praat. En luisteraars, wat ben ik zo blij. De autochtone Nederlander. De man wiens voorouders uitgemoord is door de christenhonden. Die zijn religie van zijn voorouders kapot hebben gemaakt. Namelijk de Germanen. De enige echte autochtone Nederlander. Anne Bakema, nazaat van de moedige Friesen die uitgemoord zijn. Die is vandaag de technicus. En ik vind dat jouw volk schadevergoeding moet krijgen, Anne Bakema. En meer dan 2 miljoen. Want wat jouw voorouder is aangedaan, is echt verschrikkelijk. Ravid Chitaldi is regieassistent en doet verder alles achter de schermen. En mijn naam is Prim Radeke Schoens. Luisteraars, we beginnen met een superbelangrijk nieuws. Want deze week is het uw laatste kans. Nu moet je je koptelefoon opzetten. Hebben we hem aan de telefoon? Oh, er is een probleem met bellen. Oké, luisteraars, dan gaan we straks daar naartoe. Luisteraars, terwijl Ravid bezig is om een heel belangrijke man te bellen... en als je luistert, Ronald, niet aan je telefoon zitten... want Ravid gaat weer proberen. Luisteraars van het programma Vroege Vogels vragen zich af... hoe het kan dat een inhoudelijk, krachtig, prachtig, serieus programma... als Vroege Vogels moet wijken voor Radio Olympia... en Zwarte Priet praat niet. Wel, luisteraars, ik denk dat het voor de nationale nieuwsactualiteiten... en rampenzender van Nederland van belang is... dat de opper-Nederlander wekelijks te horen is... zodat er iemand is die hierop... NPO Radio 1 kan zeggen dat de fascistische organisatie van de zogenoemde Olympische Spelen, en dan bedoel ik zowel de Japanse organisatie als het Internationaal Olympisch Comité, voor de rechter gesleept moet worden voor de wijze waarop ze sporters als gevangenen behandelen. Ik snap de sporters wel. Je hebt jarenlang getraind om iets te presteren en je gelooft daarin. Maar 23 uur opgesloten zitten, geen recht op seks, wedstrijden op klote uren alleen maar omdat de Amerikaanse televisiezenders dat willen, waar ze al die mensen die de mond vol hebben over slavernij in Qatar... als het gaat om vrijheid van sporters. Ik zou het geweldig vinden als alle sporters massaal in staking gaan... omdat ze vrijheid willen. Gewoon boycotten van alle wedstrijden totdat ze hun vrijheid weer krijgen. Dat ze gewoon zeggen, als wij niet als normale mensen behandeld worden... met sociale vrijheden, dan kunnen jullie allemaal het heen en weer krijgen. Jullie moeten stoppen met het gebruiken van ons als geldmachine. In elk geval komt er waarschijnlijk met het natuurgeweld wat er aankomt... toch weer roet in de eten. Toen wij mensen maar meer wilden, kwam het Chinese coronavirus en ineens vlogen wij niet meer en was het minder. Wie weet zorgt de natuur er in Japan voor dat die hele vieze uitbuiting van mensen stopt en dat het smerige Internationaal Olympisch Comité groot financieel verlies leidt en failliet gaat. En dat er dan weer een organisatie komt die de schoonheid van de sport voorop stelt. Maar ach, dat is waarschijnlijk ijdele hoop van uw opperrandebiel die denkt dat de mens iets geeft om zijn medemens. Hang mee, grote vriend er. Ja, oké, luisteraars, ik heb groot nieuws voor u. Want aan de telefoon, hij was ooit in maart 2016 te gast in dit programma. Er is een prachtige tentoonstelling over een dierbare vriend van mij. Goedenacht, muzikant en genie Ronald Snijders. Je bent in april 70 jaar geworden. En wat hoor ik, een grote tentoonstelling over je leven? Beste vriend. Ronald! Ja, je moet eerst de fluit horen, dan nee. Maar zeg het maar, grote vriend. Want 27 maart 2016 was je hier te gast. En daarna werd je jarig. En nu ben je... toen zou je 75 worden. En je bent 65 worden. En je bent dit jaar 70 geworden. Yes. En door corona kon je natuurlijk geen groot feest geven. Nee, maar dat feest wat ik nu ervaar... is nou wel het grootste wat ik in mijn leven meemaak. Namelijk... Er is een heel jaar zijn er activiteiten rond mijn jaardag. Het is in Amsterdam begonnen met een concert met Concertgebouw Jazz Orkest. En daar komen nog concerten van. Onder andere in Nieuwe De La Mar op 2 oktober. Dan dus een expositie bij het gemeentehuis. Die is al geweest. Nu nog een expositie. Ook in Delft. In het Prinsenkwartier in Delft. Gevolgd door een Rona Snijders Festival in Delft. Een Kaseko Festival gaat het heten. Wanneer is en dat? Dan, huh? Wanneer is dat Kaseko Festival? Ik weet het niet. Ze zijn allemaal mee bezig en ik hoor die dingen. In verband met corona moet je opletten op last minute verschuivingen en dergelijke. Maar in elk geval, het komt erop neer dat ik een ontzettende leuke periode in mijn leven meemaak. Sowieso die expositie, wat de aanleiding is van dit gesprek, die is begonnen op 4 juli. En het is geopend door de Delftse burgemeester en de ambassadeur van de Republiek Suriname, Rajan de Kargi. Mm-hmm. Maar, broer Ronald, ten eerste ben ik heel boos op je. Want als het vanaf 4 juli er was, had je al lang moeten bellen. Want dan hadden de Zwarte Prietpraatluisteraars massaal gekomen. Laten we dus afspreken alle activiteiten dat je me vooraf meldt. Zodat we iedere keer, dan gaan we dit jaar je heel veel bellen. Maar hoe is die tentoonstelling tot stand gekomen? Het is tot stand gekomen... Doordat eerst Lilian Kalender dus het idee kreeg dat er wat moest gebeuren rond mijn jaardag. Ze heeft daarna de burgemeester benaderd en er is al snel een soort werkgroep ontstaan die zich RS70 noemde, Ronald bij de 70. Met Guus Pengel, Ernestine Convalius van Delmenpark Theater, Ricardo Tuinpoort die in Rotterdam allerlei dingen organiseert, Wonnie Stuger. En die zijn gaan zoomen. En ze hebben ook andere mensen benaderd. En zo is die expositie uiteindelijk tot stand gekomen. Wat Delft aan gaat, heeft Hans Dunlop in Delft, die al veel ervaring heeft, ook belangrijk bijgedragen. Maar ook mensen als Ronald van Bokhoven. Maar wat zie je als je naar die tentoonstelling in het Prinsenkwartier Sint-Agataplein 4 in Delft gaat? Dus het Prinsenkwartier Sint-Agataplein 4 in Delft. Als ik daar ga, wat zie ik? Je ziet een heel overzicht van mijn muzikaal leven, waarin niet alleen ik voorkom, maar het begint met de stamboom. En dan zie je van alles. En dan zie je een heel portret van Eddie Snijders, mijn vader, die allerlei muzikale dingen was. Je ziet alle platen en CD's van de 6e platen die ik heb uitgebracht. Schilderijen, heel veel video's en luisterpunten waar je op basis van de QR-code kan luisteren. Heel veel beeldmateriaal. Mama, heb je ook je studententijd? Zien we daar ook wat over? Ja, en onder andere dat ik in mijn studentenkamer op mijn kleine cassette recorder zit opnames te maken. Ook mijn eerste Atari recorder is te zien. En het klapstuk van die expositie is vreemd genoeg een Surinaamse prasosse, een erfhuis, dat is weergegeven. Want die expositie bestaat uit 4 delen en het is groot. We hebben het over ergens tussen 150 en 200 vierkante meter. Serieus? Prachtig schuins tegenover het Museum Prinsenhof Delft. En je ziet Aan de overkant zie je direct het beeld van Willem van Oranje, vader des vaderlands. Dus het is echt in de mooiste buurt die ik me kan voorstellen in Delft. Het is dus niet ergens in een loods of buiten Delft. Het is hartjecentrum in het culturele centrum van Delft. En ik zou bijna willen zeggen, en dat bedoel ik niet aan mezelf toe, maar zoals het hoort, dat een kunstenaar die zijn sporen heeft verdiend gegeven. Ja, maar dat vind ik ook. Maar even voor de duidelijkheid, mijn vriend. Want luisteraars, als je zegt, ik ga er vandaag maandag naartoe. Nee, dat kan niet. Dat is de laatste week, hè, Ronald? Want zondag... Het is van woensdag tot en met zondag nog te bezichtigen. Het is steeds drukker geworden. Vandaag waren er al bijna 70 man, wat dus veel is, want... Ik geef zoveel mogelijk ook een rondleiding en dan heb ik die fluit en af en toe met... dan ben ik er ook aanwezig en ik leg die mensen het ene, ik licht ze toe. Ik hoef er niet te zijn, maar ik vind het zo leuk om van alles te ontmoeten. Vandaag was Kathleen Ferrier er bijvoorbeeld met haar man en Jurgen Rijman gaat komen en Prem Radakishuni voor toegezegd dat hij... Ja, ja, want even voor de duidelijkheid, Ronald, ik wist het niet, want kijk, ik zit niet op dat achterlijke Facebook, dus je had iets gestuurd van Facebook een tijdje terug, maar die open ik niet. Maar dus, luisteraars, woensdag, donderdag en vrijdag van 11 tot 5:30 en zaterdag en zondag van... En Ronald, ja, ik kom, maar ik vertel aan niemand dat ik kom. En dan kom ik, en weet je wat het enige vervelende is van komen naar Delft? Nee. Ik moet met de trein komen, want als je met de auto komt, is het verschrikkelijk en moet je heel veel parkeergeld betalen. Nou, het schijnt relatief een beetje mee te vallen de laatste tijd in Delft. En met de trein ben je er in 10 minuten lopen. Ja. Het is echt in het culturele hart van Delft. Bij het Museum Prinsenhof Delft, dat zegt dan een heleboel. Ja. Sint-Agataplein 4, Ronald. Sint-Agataplein 4. Ja. En alle informatie is nogmaals na te lezen op www.ronaldsnijders.nl. Luisteraars, even voor de duidelijkheid. Woensdag, donderdag, vrijdag van 11 tot 5:30 en zaterdag en zondag van 11 tot 5. U zit de levende legende live. Hij speelt, want u ziet het, hij belt voor een interview en toch speelt. Hij houdt zo van die fluit en hij kan het zo fantastisch spelen. Mijn 70-jarige vriend, ik kom deze week. Ik hoop dat heel veel mensen naar de tentoonstelling komen. Ik heb wat moeten schuiven met de kleinkinderen en met verplichtingen, al dat soort dingen, om te kunnen komen. Maar ik kom. Ik zeg je alleen niet welke dag, want dan weet je het niet. Dus dan kan je niet allerlei geweldige dingen gaan doen. En ga geen bruine rum voor me halen, want als ik met de auto kom, moet ik toch kunnen rijden. Maar ik vind, Ronald, en dat zeggen weinig mensen, je loopt er niet mee te koop, maar je bent een ontzettend lief mens, die zodra vrienden in nood zijn of mensen pijn hebben van overledens of was bij altijd de eerste die komt en de eerste die klaarstaat. Dus ik hoop dat in die tentoonstelling ook iets van die mooie zachte kant van je te zien is. Nou, ik ben je dankbaar voor wat je zegt. Alleen doe ik gewoon mijn best. Dat is het enige wat ik doe. Ik doe in feite gewoon mijn best. Het is een prachtige expositie. Ik wil die mensen die dat allemaal hebben georganiseerd ontzettend bedanken. En het is geloof me, from the heart. Het is een prachtige tentoonstelling geworden. Iedereen voelt zich echt ontzettend fijn op die tentoonstelling. Vandaag is een 76-jarige vrouw gekomen om de jaardag daar te beleven. Ze heeft dan dansen met mij. Vraag het aan Kathleen hoe dat was. En Ed O'Setney, een bekende Surinaamse zanger, die ook een keer in The Voice of weet ik veel wat is er ook geweest. Al die mensen komen er of gaan komen. Ik zou alleen willen dat die expositie langer dan een maand zou duren. Ja. Maar dat moet nog komen. En ik wil de expositie in elk geval ook een keer elders in Nederland neerzien te zetten. Ja. En zeker ook in Suriname. Want het is echt... Want bijvoorbeeld mijn vader en anderen... En heel veel muzikanten zie je erin. Alles, Frankie Breveld, Robbie Alberga, die net ook 70 is geworden. Ja. Harto. Sheris, mijn nichtje met de Kawina-drum, die overal is. Ik weet niet waar ik zo snel namen moet... Ik keek toevallig naar die documentaire van Amy Winehouse. Ja. En toen zag ik daar een stukje van North Sea Jazz. En je weet, ik weet niet of het was 87 of zo. Toen trad jij een keer op North Sea Jazz. En toen zat ik heb over dat Amy Winehouse ding heb ik een heel leuk verhaal. Toen Amy er niet kwam, hebben ze snel een sessie gemaakt om te gaan spelen. En ze hebben mij ook gevraagd om te spelen. Ja. En ik moest even snel naar een interview op Radio 6. Maar die aanvangstijd was vervroegd van die sessie. En terwijl ik mijn interview zat te doen, was het al begonnen. En kon ik, omdat het al eenmaal zeker 20 minuten liep, kon ik er niet meer bij. Ja. Het is een grote kans die ik heb gemist toen op North Sea Jazz. Nou, ik heb je een keertje gezien op North Sea Jazz. En wat ik het leuke vind, de grootte der aarde, hoeveel cd's of lp's iemand verkoopt, of nul of niet. Als jullie samen op dat podium staan, zijn jullie allemaal gewoon simpele muzikanten die van muziek houden. Ja, dat is het. En dan heb je alleen maar goede muzikanten of slechte muzikanten. Ja. Dan valt het verschil al weg. Het begint al een beetje achter de schermen. Dan zie je dat men aardig gelijk is. Want ik zie dan Gregory Porter die ook misschien een plasje moet gaan doen. Ja. En, maar op het podium, daar komt het moment van de waarheid echt. En ik heb vaak op Noordie gespeeld. Ik heb een keer een team. En ik hoop dat laatst op North Sea Downtown heb ik in de doelen opgereden met Hans Dulver, onder andere, en Han Bennings, en klinkende namen, en Sheriff was er ook bij. Maar je vergeet even één ding, Ronald Sneijder. Als ik met mensen praat, die zeggen, hey, premier kent Ronald. Oh, die, je bent te groot, hè? Omdat je zo'n lieve, bescheiden man bent, betekent niet dat je geen grote der aarde bent. Ik kijk naar Anne Bakema. Nee, ik bedoel, niet groot. Je bent qua muzikant ben je groot. Je bent echt. Oké, laat me dan zo zeggen. Nee, Ronald Sneijders. Het is mijn programma. Nu even je mond houden en luisteren. Oh, ik praat zo met de grote Ronald Sneijders. Maar lieve luisteraars, ik ben zeer vereerd dat van de geweldige muzikant Ronald Sneijders, die 70 is geworden in het Prinsenkwartier Sint-Agataplein 4, tot zondag aanstaande er een tentoonstelling is. Gaat u er allen heen? Ik ga er ook heen. En we hopen dat wat Ronald zei, dat die tentoonstelling nog vaak te zien is. En wat ik belangrijker vind, Ronald, dat je nog heel veel muziek gaat spelen. Anne Bakema heeft ter ere van jouw 70ste en deze aankondiging een liedje, een muziek van je uitgezocht. Ik heb er niets mee te maken. Anne draait hem. En Soso Lobby, Ronald, Brassa. En tot deze week. En ik dank je wel. En je moet me niet bedanken. Als je me bedankt. Oké, dag mijn schat, ik hou van je. Dag Ronald. Oké, start er maar, Anne. Do was Meet the World live in Tivoli, Vredenburg, Ronald Snijders. Tot en met aanstaande zondag 1 augustus is dus Ronald zijn tentoonstelling. En nogmaals, luisteraars, als u er naartoe wilt, doet u dat vooral. Sint Agathaplein 4 in Delft. Woensdag, donderdag, vrijdag van 11 tot half 6. En zaterdag en zondag van 11 tot 5. Dus ik hoop dat heel veel mensen daartoe gaan. Luisteraars, normaal is het zo dat ik nu mijn gast introduceer en een gesprek begin. Vannacht is het anders. Nou, het is al 2 keer eerder gebeurd in dit programma, maar de laatste keer is een tijdje geleden. Even voor de mensen die het niet weten, dit is een persoonlijkheidsprogramma, een personality show. Het draait om mij, Prem Radakishun, en dan nodig ik gasten uit om figurant te zijn in mijn grote Prem Radakishun personality show. Nou, er is een jonge vrouw die voor haar studie mee wilde interviewen. Zoals de vaste luisteraars weten, dat zeg ik, kom maar live op de radio doen in het Zwarte Priet Praat. Tussen al dat serieus Olympisch gedoe is dat topradio die nergens over gaat. Of toch wel? Dat u inzicht krijgt in wat de jonge vrouw uit het noorden des patria denkt en hoe ze naar de wereld kijkt, hoe opleidingen werken, hoe mondige vrouwen gewoon het programma met het hoogste marktaandeel van de hele NPO overnemen. Dus, dag Lotte, wat is je volledige naam? Mijn volledige naam is Charlotte van der Vlucht. Oké, waar woon je? Groningen. Oké, en welke opleidingen heb je tot nu toe gevolgd? Ik heb uiteindelijk de HAVO afgemaakt op mijn 21ste. Ik ben gestopt met school op mijn 16e. Ik deed toen ateneum. Ik ben daar gestopt. Mijn 21ste HAVO afgemaakt. Ik heb uiteindelijk ben ik begonnen met de studie voor journalistiek. Opleiding geprobeerd voor de PABO. Allemaal niks geworden. En nu doe ik een opleiding tot doktersassistente. Maar ondertussen werk je ook? Ik werk hiernaast, doe ik in ieder geval vrijwilligerswerk, zoals het bronnencontactonderzoek, maar dat is nu wel gestopt. Maar dat wordt toch voor betaald door de GGD? Nee, je krijgt een vrijwilligersbijdrage. Serieus? Ja. Oké, dus al die miljarden gaan wel naar testlocatie.nl en zo, maar jullie moeten het bron- en contactonderzoek voor de vrijwilligersbijdrage doen. Maar dat is een heel goed onderwerp voor een leuk andere keer. Oké, en je stuurde me een mail. Ja. Oké, en je zei, om te beginnen, ik snap even één ding, want je doet de opleiding tot burger, doktersassistenten. Ja. En daar heb je een vak burgerschap. Nee. Ja, vertel. Voor welk vak was het dat je me wilde? Het nadeel. Ja, ik wou verpleegkunde doen, kon niet vanwege corona. Je kon geen stageplek krijgen. Dit was een mogelijkheid om te doen in 1,5 jaar. Ja. Leuk. Maar er kwam steeds meer bij kijken. En op zich is dat niet per se een probleem om hard aan het werk te gaan. Maar er komt onder andere inderdaad een opdracht bij voor burgerschap en loopbaan. Dat is een opdracht die eigenlijk iedereen op school moet maken. Dus welke studie... Dat is een HBO? MBO. Dat is een MBO-opleiding, ja. Dus wie ook deze school daar een opleiding volgt, moet deze opdracht te maken. En dat hoeft dus eigenlijk niet gerelateerd te zijn aan je baan. Hier hebben ze wel een vraag van, hoe zie je dat dan voor je in je toekomstige baan? Maar eigenlijk is het geen vak en we bespreken de opdrachten ook niet. En dat is eigenlijk de reden waarom ik het nog belangrijker vind om deze opdracht juist... Oké, maar de inleiding staat, burgerschap draait om wie je bent, wie je wil worden, welke rol en positie jij in de samenleving inneemt, hoe je iets bijdraagt en op welke manier jij dat doet, hoe jij de samenleving kunt en wilt vormgeven. Ja. Dus, maar hoe kom je dan, wat is de opdracht die je had? De opdracht die je bedoelt voor hier? Ja, nee, waarvoor je me benaderde. Nou, uiteindelijk gaat het om dat ik een mediaonderzoek moet doen, wat met discriminatie te maken heeft. En daarin moet ik verschillende standpunten, of ik moet eigenlijk een eigen standpunt innemen of een soort onderwerp zoeken hierover. Maar discriminatie van wat? Ja, dat is een breed begrip. Precies. Oké, waarom dacht je, ik ga Prim interviewen? Dus dat probeer ik even uit te zoeken. Nou, mijn eerste gedachte was van, bij wie kan ik genoeg vragen stellen en kan ik een ook niet politiek correct antwoord terugverwachten? Want ik hoef het niet heel erg mooi te horen krijgen en dergelijke. En ik kom er ook gewoon helemaal niet uit. Want als ik deze opdracht zelf ga maken, wat inhoudt dat ik dus een onderwerp uitzoek, daar verschillende columns bij zoek, krantenartikelen en eventueel een tv-programma, ja, dan kan ik het mezelf er heel makkelijk van afmaken. Maar ik weet eigenlijk, ik probeer mijn best te doen, discriminatie goed te begrijpen en waar racisme plaatsvindt en niet. Maar discriminatie en racisme zijn twee verschillende zeker dingen. Zeker weten. Maar als discriminatie is, kijk, ik discrimineer Anne. Niet op grond van hoe hij eruit ziet. Nee. Maar op grond van het feit dat hij een perfectionist is en niet met perfectionisten kan werken. Ja. Dus ik heb een teringhekel aan perfectionisten, want ze willen alles perfect doen. Ja. En ik zeg, go with the flow. Het interesseert mij geen moer. Dus dan heb ik een teringhekel aan mensen die perfect zijn. Maar ben ik dan discrimineer ik ze. Ja, ben je geen racist? Nee, maar ik discrimineer wel. Nee. ik discrimineer, ik heb ook een bloedhekel aan meelopers. Ja. Die sluit ik ook uit, want discriminatie is een soort uitsluiting. Die sluit ik ook uit. Maar ik sluit ze uit omdat ze looser meelopers zijn en niet zelf denken. Ja, maar het gaat er mij om, discriminatie is natuurlijk het onderwerp, of daar moet ik iets uitzoeken. Maar het racisme, het onderliggende racisme, en dan heb ik het niet over... Maar als je homo's discrimineert, ja. Ik ken mensen die hetero zijn, en ongeacht de ras hebben ze hekel aan alle homo's. Als ze nou wit, geel, groen of zwart zijn, dan discrimineren ze wel homo's. Ja. Maar er zit geen rassensentiment bij. Nee, zeker niet. Dus welke discriminatie moet je onderzoeken? Nou, het staat hier heel duidelijk. Uiteindelijk heb je een bijlage, of te lezen in de bijlage. Ja. En dan staat er, probeer je in te denken dat je met de toekomstige, dat je met je toekomstige beroep bezig bent. En wat komt er in je op als je aan patiënten denkt met een niet-Nederlandse achtergrond? Dan moet je denken seks. Nou, heerlijke seks, want ze zijn beter geschapen dan blanken. Nou, dat weet ik niet, maar dat zou kunnen. Ja, nee, maar goed, maar ik vind die vragen al zo uitgaan alsof jij een of andere... Nou, maar goed. Okay. Dus jij zal me interviewen. Oké, ik wil je even één ding zeggen. Je bent niet de eerste. Ik heb je net een artikel gegeven vlak voordat je gewoon het weet. Dus dat je ook weet dat ik nooit makkelijke antwoorden geef. En trouwens, je zei dat je naar dit programma luistert. Ja. Heb je geen leven of zo? Nee. Nee, totaal niet. Nee, begon. Ik werkte in de horeca, voor corona sowieso. Ik denk dat ik 2 jaar geleden naar je begon te luisteren. Okay. Als ik op tijd terug was of op tijd klaar was, dan kon ik net een stuk meepakken. Dus vanaf dat moment ben ik gaan luisteren, ja. Oké. Okay. Geen leven, nee. Ja, hij was ook verbaasd, omdat toen je me een mail stuurde, dat ik je ook meteen antwoordde? Ja, daar was ik verbaasd om, ja. Waarom? Gewoon omdat ik niet gewend... je bent heel makkelijk benaderbaar. Nee, dat ben ik niet gewend. Ik moet ook zeggen, ik probeer het natuurlijk niet dagelijks bij iedereen. Maar nee, dat was ik niet gewend. Omdat ik met mijn spul op radio of tv kom, dan denk je dat ik daardoor... Ja, dat dacht ik inderdaad. Okay. Ja. Maar dus vooroordeel lag zeg maar al klaar, ja. Ja. Oké, okay. Dus nee, ik ben makkelijk bereikbaar. En mijn telefoonnummer staat gewoon bij de inlichtingendienst. Telefooninlichtingendienst of hoe dat heet. Maar als mensen me bellen met ons, en dan zeg ik rot op, pleur op, baf. En dan blokkeer ik ook nummers. Dus daarom heb ik geen geheimnummer. Iedereen mag bellen. En het maakt verder. Oké, okay. Maar dus je zou me interviewen. Ja. Laat ik dit eerst zeggen, luisteraars. Ik vind het heel erg... ik vind het heel erg om dat er niemand iets doet aan de discriminatie van mensen die in de sociaal-economische onderklasse zit, door de vieze vuile kapitalisten van Facebook en al die dingen die al die mensen hun data gebruiken en alles doen. En die discriminatie, die wordt nooit besproken door niemand in de Tweede Kamer. Maar die discriminatie vind ik de belangrijkste, maar daar gaan we niet over hebben, dames en heren. Het is nu 14:58. U luistert naar het programma dat vanaf nu heet Lotte interviewt de grote Prim. De techniek is Anne Baken, maar regieassistent is Louis Citaldin. U kunt reageren via Twitter, apenstaat ZPP op 1 of hashtag Zwarte Priet Praat. U kunt reageren via de Radio 1-app. En u kunt mailen naar zwartepietpraat@pownet.tv. En niet naar het Radio 1-mailadres, die lezen we niet. Oh ja, Lotte, jij mag zelf beslissen. Ravish, als er bellers zijn, mag je tegen alle bellers zeggen dat ze een hotel... Lotte beslist wanneer bellers in de uitzending komen. Want ik draai... Oké, Lotte, begin maar met je interview. Neem het programma maar over. Nou, oké, daar gaan we dan. Ik merk zelf dat hoe meer ik me ben gaan verdiepen de afgelopen 2 jaar, dat dan merk ik... Ja, ik ben eigenlijk heel erg blij met de hele beweging die is ontstaan. Welke beweging? De beweging van het Black Lives Matter, alle protesten, de bijeenkomst. Ik vind dat ontzettend fijn. Ik vind Facebook daarin ook een perfect medium. Voor mij is dat echt iets waardoor ik veel meer heb geleerd. Maar hoe meer ik me erin ben gaan verdiepen, en eigenlijk met deze... in mijn opinie wat stomme opdracht, ben ik me er nog meer uit een soort protestbeweging in gaan verdiepen. En ben ik me ook ongemakkelijk gaan voelen. Want ik kwam erachter dat er een soort onderlaag is van... oh nee, ik ben me wel bewust van de situatie, hoe het precies is. En nee, ik discrimineer niet. En ik kom er eigenlijk achter dat ik onbewust dat steeds wel eigenlijk doe. Maar wat is er... Sorry. Dus wat was je vraag? Sorry hoor, ik moet leren. Is... Ik moet leren te wachten op je vraag. Mijn vraag is er nog helemaal niet namelijk. Okay. Nee, maar dat was meer Een inleiding, ja? Een inleiding. Ja, laten we het daar maar bij houden. En dat vond ik heel pijnlijk. En eigenlijk denk ik van... een van de belangrijkste vragen die ik eigenlijk wil stellen... het is heel ongemakkelijk dat je jezelf terug hoort trouwens. Waar hoor je jezelf terug? Oh, en ik hoor het ergens in. Maar dat maakt niet uit. Nee, maar wat ik eigenlijk heel wat ik heel vervelend vind, is dat je... Kijk, Anne kwam nu om die microfoon rechter voor je mond te zetten. Nee. Oh, hij doet de deur dicht. Oh, oké. Okay. Anne, wat lief van je. Anne, wat lief van je. Nee, kijk, wij maken het programma hier, luisteraars, we maken het programma hier altijd met open deuren. Zodat ik wil dat u geluiden hoort. Nu wil Ravish die andere deur gaan dicht doen. Niet doen, Ravish. Nu zegt Lotte, ik hoor mezelf terug. En Anne denkt, oh, dat is van mijn box. En hij doet die deur heel lief dicht. Dankjewel. Dus, ja, dankjewel, Anne. Ik dacht dat hij de microfoon meer voor de mond kwam zetten. Oké, maar sorry. Dus wat was je vraag? Nou, ik denk, ik weet duidelijk wanneer er gediscrimineerd wordt. Ik voel soms wanneer er gediscrimineerd wordt, denk ik. Mm-hmm. Maar wat... Wanneer voel jij dat? Nooit. Nooit? Ik ben nog nooit gediscrimineerd. Hoe weet je dat? Omdat ik... Kijk. gediscrimineerd worden is dat ik me naar moet voelen. Ja, maar mensen doen iets met... Of soms, oprecht, soms onbewust. Nee, maar mensen willen iets proberen. Toch? Ja. Oké, okay, ik zal je een voorbeeld geven. Ik was ooit, er was een jongen met die ik kende. En ik was net beëdigd tot advocaat. En dus toen ik die jongen leerde kennen, was ik een loser vluchteling die uit Suriname kwam en zo. En een aantal jaren later, we zitten bij een verjaardag van een vriend. En ik was net advocaat geworden en ik had visitekaartjes gedrukt. En toen ik binnenkwam, was ik een nobody. En die jongen was wat beter. En 7 jaar later was die jongen een beetje met drank en zo. En hij was een beetje jaloers op me. Goed, dus dit is allemaal achteraf destilleren. Nee. Maar in elk geval, ik was blij, die jongen was jarig, ik was beëdigd. Een vriend van me was jarig, dus ik verdeelde overal visitekaartjes. Ik gaf hem een visitekaartje en toen zei hij... je bent helemaal geen advocaat, je bent een hond. Toen zei ik, waf, waf. En toen begon hij te huilen. Nou, nu kan je zeggen, hij heeft je beledigd. Ik zeg, nee, hij heeft me niet beledigd, want hij zegt dat hij een hond is. Ik weet dat ik geen hond ben, dus als je zegt dat ik een hond ben... dan weet ik dat hij niet zo is, dan zeg ik, waf, waf. Dus hij heeft wel geprobeerd me te beledigen... Maar het moet binnenkomen. En vanaf ik me kan herinneren, Lotte... ben ik anders dan de mensen om me heen. Dus ik ben opgegroeid in Suriname. Mijn grootouders komen uit India. Ik zie eruit zoals ik er zie. Er zijn mensen wiens voorouders uit Afrika komen. Mensen wiens voorouders uit Java komen. Mensen wiens voorouders uit Europa komen. Wiens voorouders uit Libanon komen. Uit China komen. Dus als ik om me heen keek... zag ik alleen maar verschillende mensen qua uiterlijk. Oké. Okay. Qua gedrag waren er heel veel mensen die op mij leken... die de grootste klootzakken waren. Want die waren hypocriet, die logen. En ik was iemand, ik flapte altijd alles uit wat ik zag. Dus als jij op mij lijkt en jij steelt, dan zeg ik, je bent een dief. En als je, maar wat mensen die op elkaar leken zeggen altijd... nee, maar als wij stelen, dan is het goed. Maar als iemand die niet op ons lijkt steelt, is het slecht. Dus wanneer iemand dan zei tegenover iemand die niet op mij leek... maar kijk hoe slecht die is, want die steelt. Ik zeg, maar jij steelt zelf. En dus daarom werd ik door die mensen ook al uitgesloten. Dus als je praat over uitsluiting als middel... Ja. Dan weet ik dat iedereen uitsluit. Ongeacht of je op mij leken of niet. Dat is waar. Natuurlijk sluit iedereen uit. En ik denk dat qua uiterlijk het helemaal geen reet uitmaakt. En qua afkomst ook helemaal niet. Nou, maar daar gaat het denk ik niet om. Want waarom dus, hebben we anders een Black Lives Matter movement? Nee, maar kijk, op dat... Even weer. Dus ik ben nog nooit gediscrimineerd. Het is... Misschien hebben mensen het geprobeerd, het is me niet opgevallen. Het ampele feit, Lotte, dat ik... alle programma's moeten wijken, vroege vogels moeten wijken voor Radio Olympia. De grote zwarte opper-Nederlander zit er gewoon. En ik vul mijn zakken, ik ben de best betaalde presentator van de publieke omroep. Dat weten we, gelukkig. Maar hoe kan ik dan gediscrimineerd zijn? Nee, ik ben ook heel blij dat jij... Nee, vind ik ook niet. En ik denk dat jij continu dagelijks en in elke tv-zender... of elke tv-zender een radioprogramma bewijst... dat je niet gediscrimineerd wordt of niet wil worden. Dat lukt je ook. Ja. Maar er zijn genoeg mensen bij wie dat niet lukt, of kennelijk. Ja. Maar dan heeft het weer te maken met... boeit het me wat... Kijk, er is één verschil waar ik in de Black Lives Matter wel iets van vind. Ja. Als politieagenten... mensen die op mij leken gaan doodschieten... Ja. Alleen maar omdat ze op mij leken... dan moet ik in actie komen. Ja, als op grond van een achternaam... de Belastingdienst me gaat profileren... want dan is het de overheid die macht heeft... die mij probeert uit te sluiten. Dus ik ben ooit lid geworden van de PvdA, actief lid. En ik vecht wel in de maatschappij, dat heb ik gedaan. Zowel toen ik lid was van de PvdA als advocaat, als student. En later ook als programmamaker. Ik vecht wel voor het weghalen van geïnstitutionaliseerde uitsluitingsmechanismen. Maar die geïnstitutioneelde uitsluitingsmechanismen zijn er ook voor arme witte mensen. Het zijn er ook voor Lonsdale-jongeren. Het zijn er ook voor arme witte mensen in de achterbuurten in Tilburg. En ik zeg, We moeten die uitsluitingsmechanismen. De Partij van de Arbeid is een partij van de apparatchiks geworden. Ze komen niet meer op voor de onderklasse. Dus voor mij gaat het erom, want kijk, toen Lodewijk Asscher er zat met de minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem, had Shell ook een ruling dat ze geen belasting betaalden. Dus het is niet alleen vies, vuil en dirty en die christenhonden van het CDA die dat doen. Het is ook de P van de A. Dus wat is gebeurd? De mensen die opkwamen. Kijk, Peter R. de Vries, die kwam op voor vluchtelingen. Hoeveel mensen deden dat nog openlijk? Ja, niet veel. Nee, oké, dus wat gebeurt is dat voor mij gaat het erom dat als de overheid of een machtig instituut zoals de NPO of een door met mij geld gesubsidieerd instituut zoals Sociale Verzekeringsbank of een met mij geld gefinancierd instituut zoals het Concertgebouw of de Opera zal zeggen ik sluit mensen... Ik sluit homo's uit, of ik sluit roodharigen uit, of ik sluit mensen van Afrikaanse afkomst uit, of ik sluit bruinharigen uit, dan zou ik daartegen in geweer komen. Dus Black Lives Matter is goed als het gaat om de strijd tegen geïnstitutionaliseerde uitsluiting van bepaalde groepen. Maar dat is er. Ja, maar dat heb je ook in India. Ja, natuurlijk, maar dat heb je overal. Maar ja. Als we het nou kleiner maken... We houden... Nee, je wil het kleiner maken omdat je het grote antwoord niet wil hebben. Namelijk nee, ik wil dat het grote antwoord wel. De maar... mens is in staat tot het goede, maar neigt naar het kwade. We zijn allemaal teringleers als het erom gaat. Zeker. Wil ik dat het met mij, mijn kinderen... Oké, misschien nog mijn buurman goed gaat. Maar voor de rest wil ik alle geld hebben voor mij. Klopt, maar op het podium ga ik zeggen dat ik wil dat het geld eerlijk verdeeld wordt. Maar ik wil het geld pas eerlijk verdelen als ik het meeste in mijn zak heb. Maar daar kom je toch eigenlijk bij de kern al? Want eigenlijk komen we er toch nu al achter dat... ik, tenminste, als ik naar mezelf kijk en als ik een beetje ga kijken naar de huidige situatie... hoe ik dit hele onderzoek doe, is het eigenlijk helemaal... Ik denk van, goh, wat is de wereld allemaal zo breed en wat leuk... en wat wil ik lief zijn voor een ander? Nee, er zit eigenlijk een hele nare ondertoon soms onder... En dat ik eigenlijk denk van, goh, ik vind het heel belangrijk dat iemand zich goed voelt. Ik wil iemand maar helemaal... waarom moet je iemand anders zich goed laten voelen? Omdat ik het fijn vind als iemand geen pijn heeft van wat ik zeg. Maar dan moet je je mond dicht houden. Ja, dat is waar. En daar loop je dus tegenaan. En daarom wil ik een gesprek met jou voeren. Oké, maar luister. Alles wat ik zeg, Lotte. Maar luister. Alles wat... Kijk. Als iemand mij een Suriname noemt, beledigt hij me al. Want ik heb een Nederlands paspoort, ik ben Nederlander. Als iemand me mij Hindoestaan noemt, word ik beledigd. Want ik ben een Amstelstani. Ik ben geen Stani, ik ben geen stukje land. De belediging, ik kan er niets aan doen. Ik zal je een voorbeeld geven. Als ik met mensen werk, dan zeg ik tegen mensen, luister. Onthoud één ding. Je moet nooit kijken hoe ik tegen je praat. Je moet nooit kijken hoe ik tegen je schreeuw. Want ik ben iemand die... heel expressief is. Zolang ik je salaris op tijd betaal... zolang ik fysiek niet aan je zit... is er verder niets aan de hand. Maar als ik ook uitgescholden word... door iemand met wie ik werk... accepteer ik het ook. Want ik vind dat hele geloof tegenwoordig... je moet veilig zijn, moet dit... Vriend, als ik me niet kan expressie... op welke toon die ik wil... want andere mensen hebben een andere manier... Weet je, dus als ik luid praat, betekent het niet dat ik jou wil intimideren. Ik wil uiting geven aan mijn frustratie. Ja, natuurlijk, maar dat heb ik ook. Ja, dus ik schreeuw niet om jou te kleineren. Ik schreeuw om mijn frustratie te uiten. Een ander gaat een tekening maken, een ander gaat een gedicht schrijven. Ik schreeuw. Het is mijn vrije expressie om te schreeuwen. Als iemand dan zegt, ik voel me onveilig, pleur dan op. Je moet minder lange tenen hebben. Ja, maar ja, oké. Okay, maar ik heb toch het recht om mijn enkel te zijn of op mijn klootzak te zijn? Ja, natuurlijk heb je dat recht. Graag nou, zelf, want anders luisteren we niet naar jou. Nou. Maar het gaat er gedeeltelijk over... Nou, het gaat niet gedeeltelijk. Vindt gewoon discriminatie plaats. En op het moment dat jij zegt, van, nou, ik voel me niet gediscrimineerd... fijn, super. Maar er is een groot aantal mensen wat ze wel gediscrimineerd voelen. Ze moeten zich niet gediscrimineerd... Nou, ik heb me af en toe gediscrimineerd gevoeld... op het moment dat ik hand in hand met mijn ex-vriendin liep. En dan denk ik, nou, oké, dat doet pijn. Maar waarom voel je gediscrimineerd omdat je hand in hand met je ex-vriendin... En belangrijker, waarom is ze je ex-vriendin? Ben je zo'n klootzak dat je vriendinnen dumpt? Nou, of zij. Oh. En ik had wel gedumpt, ja. Maar dat is een ander verhaal. Nee, maar dan kun je voelt het wel. Hoe je daarmee omgaat is een ander verhaal. Mee eens. Maar als je kijkt naar... Maar wacht even. Dat ik... Luister. Ik voel ik dat mensen mij gevaar willen toe... Of pijn willen doen? Ja. Bijvoorbeeld, als ik loop op straat en zo... en iemand zegt, ik ga je doodsteken, dan kijk, heb je een mes. Als je een mes in je hand hebt, dan denk ik, oké, de kans is groot. Dus dan moet ik beginnen op te letten. Dus dan denk ik, ja, toen ik programma's maakte. En ik stond tegenover mensen met doorgedraaide en doorgesnoven open. Dacht ik, oké, nu moet je weglopen. Mijn man zegt, kankerzwarte, je hoort niet in dit land. En dan denk ik, oké, vraag ik waarom? Want hè, dat is mijn taak interview. En als iemand zegt, wat vaak was witte mensen die zeiden, je hoort die niet. En ik vraag waarom? Ja, dit land is van ons. En zolang met je mijn bed... Had je dat vanaf het begin al? Ik heb, maar dat leg je uit, ik ben opgegroeid in het meest racistische land ter wereld, Suriname. Ja, nee, dat snap ik. Maar heb je dan nooit een moment gehad dat je dacht, ik voel me hier eigenlijk helemaal niet fijn, voel me hier ongemakkelijk bij. Dat je nooit echt dacht van, wat de fok voor houding moet ik aannemen? Als ik in Amsterdam-Zuid ben, tussen al die bankiers op de Zuidas en al die hypocrieten, ja, dan voel ik me niet fijn. Want dan denk ik, oh, het is hier, ik ben omringd door allemaal hypocriete, heugelachtige zakkenvullers. En dan voel ik me inderdaad niet fijn. Maar dan denk ik, ach, jullie zijn ook maar klootzakken die over mijn rug... Je past je gedrag niet aan. Nou... Het hangt er vanaf. Ik zeg altijd wel wat ik wil, maar als ik naar een bijeenkomst ga waar ik geacht word te spreken voor heel veel geld, dan ga ik niet in mijn onderbroek staan. Dan trek ik wel een pakje aan en dan zeg ik ze hele leuke dingen en een paar vervelende dingen en dan dien ik een nota in en dan vul ik mijn zakken, ja. En dan denk ik, dat is effectiever dan in een onderbroek staan dat ze niet naar me luisteren. En wat vind jij dan van de witte mens over het algemeen die waarschijnlijk over het algemeen helemaal niet eens doorheeft dat hij discrimineert, maar dat wel doet? Lieverd, ik ben verjaagd uit Suriname door mensen die op mij leken. Toen ben ik gevlucht naar dit land. Ik ben geholpen vanaf het consulaat in Parijs door witte mensen die niet op me leken. Ik ben hier binnengekomen. Witte mensen van de marechaussee hebben me doorgelaten. Witte mensen van de vreemdelingenpolitie hebben me met open armen ontvangen. Witte mensen van de sociale dienst hebben me uitgegeven. Uit witte mensen hun belastinggeld heb ik studiefinanciering gekregen. Witte mensen hebben me op de Vrije Universiteit heel veel inzichten meegebracht over rechten en andere dingen. Witte mensen hebben me mijn baan gegeven. Witte mensen waren mijn eerste cliënten. Het waren witte rechters en officieren van justitie die bij ons in pleidooi aanhoorden en zeiden, je hebt gelijk. Het maar begrijp je dan ook waar ik vastloop? Want nee, ik... omdat jij naar kleur kijkt, dat is je fucking probleem. Ja, ik dat kijk, sowieso, dat doe ik ook. Je moet mensen zien, Lotte. Je moet geen kleur zien, je moet mensen zien. Ja, maar ook dat is, hoe meer, hoe meer ik me hierin verdiep, hoe lastiger het wordt. Want de ene zegt, van, je moet juist kleur zien. Als je zegt dat je kleurenblind bent, ben je eigenlijk nog racistisch. Dan ben je... Dan moet je iemand die tegen jou zegt, dan, kijk, ik heb een persoon van Afrikaans-Surinaamse afkomst, die ik een kennelijk gefrustreerde negerin heb genoemd. En die vrouw snapt maar niet. Die vrouw is een nazi. Haar gedachtegang verschilt niet van die van Adolf Hitler. Want het moment, nee, ik heb vrienden. Echt vrienden van Afrikaanse afkomst. En dat zeg ik altijd tegen, als hij zegt, onze mensen. Ik zeg, wie zijn onze mensen? Ja, ik zeg, dus je bent een racist, want je komt alleen maar op voor mensen die op jou leken. Ik kom op voor alle mensen. En als je alle... Lotte, er is een boek van Stan Verhouken, die moet je gaan zoeken. Die is gaan reizen, prachtige journalist. En heeft een boek geschreven, overal herkent men zichzelf. Of overal ziet men zichzelf. Lotte, ik ben zoveel mensen... Waarom? Ik zie mezelf in jou terug. Je bent een witte, kennelijk lesbische vrouw. En toch zie ik mezelf in jou terug. Maar wat wil ik zien? Nou, wil ik je innerlijk zien? Of wil ik je huidskleur zien? Natuurlijk wil je me innerlijk zien. Ik wil dat je me innerlijk ziet. Nou, dus als je naar alle mensen kijkt, als je alles, al die onzin van identiteitspolitiek eraf pelt, dan zijn we allemaal onzekere lullen die hier op aarde zijn en het beste van proberen te maken en dan doodgaan. Mee eens, maar toch is het een onderwerp. Het is geen onderwerp, het is een onderwerp. Het is een onderwerp, sterker nog, het is een onderwerp in mijn opdracht. Het is een onderwerp op tv, het is een onderwerp overal. En maar ik... dat domme mensen domme dingen doen, betekenen nog niet dat die dingen van relevantie zijn. De kont van Kim Kardashian, daar kijken miljoenen mensen naar. Daar zijn hele reality-series over. Maar dat betekent niet dat het relevant is. Ja, en toch denk ik dat daar misschien niet iedereen het met jou eens is. Maar dat boeit me niet wat mensen zijn mee eens. Boeit jou dan niet. Dat is het fijne aan jou en het niet fijne aan jou, denk ik. Dat is de tweestrijd die er een soort maar van Lotte, is. Maar Lotte, toen ik tiener was, was ik geïnteresseerd in... voordat we hier naartoe kwamen, was er iets over Louis Doedel bij het Ogen Morgen. Ik was Suriname, nationalistisch, socialisme, al dat soort dingen. Als ik op de middelbare school erover sprak, kreeg ik misschien maar 12% van de leerlingen mee. De rest zei tegen me, daar gaat hij weer met zijn gelul. Ik zeg, prima dat het jullie niet boeit. Prima. Hoeveel procent van de mensen denken dat ze zich echt druk maken over de politieke keuzes? Die gaat nadenken over... Kijk, we praten nu over... Oh, de regering, ik ga op Kaag stemmen. Oh, ik heb een hekel aan de SP, want Lilian Marijnissen praat niet goed. Verdiep je in het gedachtegoed. Heb je gezien dat de partij die het beste is voor mensen van een buitenlandse afkomst de SP is? Ja, maar waarom doen die mensen het niet? Omdat die mensen migranten zijn en ze zijn niet naar Nederland gekomen om hun geld te verdelen. Ze zijn naar Nederland gekomen om kapitalistische zakken te vullen. Dus het vervelende is dat mensen denken... huidskleur maakt echt geen moer uit. Maar wat doen we? We gaan mensen in hokjes plaatsen en dan gaan zeggen... je hoort in dat hokje. En weet je wat het probleem is, Lotte? Nou. Ik hoor in geen enkel hokje en daarom hebben mensen moeite met me. Dat weet ik niet. Ah, oké. Okay. Welk hokje hoor ik volgens jou dan? Nee, ik denk niet dat je in een hokje hoort. Maar ik weet niet of dat het probleem is... Wat het probleem met jou is. Ik denk dat het hokjesdenken misschien niet per se gek is... en dat mensen het makkelijker maakt. Ik denk alleen dat het handig is. En ik denk dat vooral qua kleur, qua ras of hoe je het ook maar wil noemen... dat maakt het, dat is onnodig, dat is niet handig. Maar dat is weer iets wat voor mij heel makkelijk is om te zeggen... want ik ben wit. Nee, want als je in Rwanda leeft... en de ene is Hutu en de andere is Tutsi... dan zeggen ze die Tutsi zijn klootzakken en die Hutu zijn klootzakken. En dan als ze elkaar gaan vermoorden, dan kunnen ze het onderscheid ook niet maken. Dan vermoorden ze per ongeluk de verkeerde dag die Hutu... dat hij een Tutsi vermoordde, maar vermoorde hij een Hutu. Weet je waar je dit onderzoek kan gaan doen? Nou. Ga naar België. Dan ga je naar Vlaanderen en Wallonië. Dat zijn witte mensen met dezelfde godsdienst. Maar die ene praat Frans en die andere praat Nederlands, of Vlaams en Waals. En daarom hebben ze tering hekel aan elkaar en is de N-VA de grootste partij. En dus de Vlaamse Alliantie. Dus ze lijken op elkaar, Lotte, helemaal. Weet je wat? Ga naar India. Daar leken ze sprekend op elkaar, maar die ene is van de kaste der Brahmanen, de priesters, en die andere is van de kaste der poepopruimers. En dan worden die mensen uitgesloten en dan worden die meisjes verkracht en dan kijkt de politie er niet naar om, want je bent maar toch maar... Maar wat vind jij dan van de huidige situatie dat er zoveel op gefocust wordt? Maar luister, lieverd. Ik verzet me al sinds 2000... 3 of 4 tegen de identiteitspolitiek. Ja, tuurlijk. Toen kwam Wilders, toen hadden we een witte racist in de Kamer. Met een eenmanspartij. Nu komt Denk, ik zeg halleluja. We hebben ook zwarte racisten in de Kamer. Zeker. Want ik vind, als er een witte racist is, moet je ook een zwarte racist hebben. Yin Yang. Nou, toen kwam Thierry Ezel met zijn identiteitswitte... En toen kwam Sylvana. Prima. Je hebt de witte idioot en je hebt de zwarte idioot. Zo is er een balans. Ik weet niet waar mensen het probleem in zien. Je hebt these, antithese, dan krijg je synthese. Uit wrijving ontstaat glans. Ik ben benieuwd hoe je dit gaat uitwerken. Ja, ik ben heel benieuwd. Ik ben heel blij dat ik het kan terugluisteren. Dat is sowieso positief. Maar ik word geforceerd na te denken over iets. En dat is ook iets waar ik over wil nadenken. Dat vind ik sowieso belangrijk. Ik ben blij dat over het algemeen jij in staat bent om geen... om niet je per se pijn, dat je niet het idee hebt dat je pijn gedaan, of dat je pijn voelt, zeg maar. Maar dan nog steeds denk ik dat er op bepaalde momenten dat wel gebeurt bij mensen. Weet je wie mijn pijn kan doen? Nou, je vrouw. Mijn kleinkinderen, mijn dochter of mijn zoon, mijn vrouw, dierbare vrienden. Ja. Maar ik zal je een voorbeeld geven. Ik heb een zeer dierbare vriend, die op een gegeven moment ouder werd en hij had wat tegenslagen in zijn leven. En toen stopte hij om... We spraken dan vaak af en dan aten we en dronken we wat. En hij stopte om berichtjes op te nemen, alles. En toen dacht ik dat ik iets had gedaan. Want het raakte me wel dat hij ineens dat contact verbrak. En toen, hij is nu 83. En toen heb ik via zijn kinderen, ben ik gaan vragen. En toen bleek, heb ik iets gedaan. En toen zei zijn kinderen tegen me, nee, hij is nu in een fase dat hij eigenlijk geen behoefte heeft om mensen meer te zien. En hij noemt het, ik heb geen behoefte aan externe prikkels. En toen hij dat deed, heb ik gewoon een goed gesprek met hem gehad. En toen zei mijn vrouw tegen me, als het echt je vriend is, moet je respecteren dat hij geen behoefte heeft aan externe prikkels. Ja. Dat heb ik toen gedaan. Het deed me wel. En ik heb hem toen, we hebben nog 1 keer ontmoet gehad. Ik heb gezegd, oké, ik ga je niet meer bellen als het komt. Ik heb hem wel gezegd, het doet me pijn dat ik je niet meer ga zien. Ja. Weet je, af en toe bellen we nog op appen, maar dat haalt het niet bij wanneer we elkaar zien. Maar je moet respecteren dat hij geen behoefte meer heeft aan externe prikkels. Ja. Dat raakte me wel. Tuurlijk. Maar ik kan er niet kwaad op hem worden, want het is zijn lief en hij heeft er recht erop om te zeggen, ik heb even geen behoefte meer om je te zien. Ja, dat raak je, dat doet je pijn dan. Maar dat kun je dan uiteindelijk accepteren, omdat hij het duidelijk uitlegt waarom. Nee, of niet eens uit te leggen. Want vriendschap betekent ook dat je het zonder uitleg. Ik heb andere vrienden die ook raar gedrag vertonen. En dan zeg ik, oké, er zal een reden zijn. Ja. Het gaat er bij mij om, als iemand jouw pijn wil doen, moet die persoon er eerst kunnen lukken. Kijk, een heleboel mensen die me niet kennen, die zeggen op de radio of televisie dingen over me. Mm. Het boeit me niet, want ze kennen me niet. Dus ze kunnen de persoon die je op de radio hoort is niet die driedimensionale Prim. Maar hoe verklaar je... Ja, ik loop daar toch in vast, omdat... Je moet wel in de microfoon praten. Ja, dat is wel een goeie. Dat is wel handig, hè? Nee, omdat het... Ja, hoe meer... Ja, ik vind het lastig, merk ik. Je wil het lastig vinden, omdat je niet wil onderkennen dat de mens neigt naar de mens in staat is tot het goede en neigt naar de kwade. En dat de mens in basis een grote klootzak is, die als het moet iedereen uitmoordt. En als het moet om zichzelf vooruit te helpen, een andere opzij duwt. Ja, maar dat is omhoog likken, naar boven likken en naar beneden trappen, dat is toch veel. Ja, maar dat is toch eigenlijk de kern? Ja, en dan? Ja, maar dat is niet en dan. Maar dat heeft niets te maken met discriminatie, dat heeft te maken met eigen belang. Ja, maar zo begon het toch eigenlijk? Ja, maar eigenbelang is geen discriminatie. Eigenbelang is het laten prevaleren van jouw belangen. En hoe ontstond daarnaast dan de discriminatie? Omdat je op een gegeven moment... Kijk, ik ga het even simpel uitleggen. Ruiz die achter je zit is een Ajax-fan. Oké? Okay? En dan zijn er mensen die Feyenoord-fan zijn. Ja. Okay. Maar nu gaat het bij mij erom. Zo sta ik erin. Ik vind het leuk als Feyenoord wint. Maar ik vind het ook leuk als Ajax met mooi voetbal wint. Oké. Okay. Nu zijn er mensen die vinden, dan moet je tegen Feyenoord zijn. En als je voor Feyenoord bent, moet je tegen Ajax. Ik zeg, nee, ik hou van voetbal. En als er geen Feyenoord zou zijn, zou Ajax geen grote rival hebben. Als je geen Nadal tegen Federer had, en ze brengen het beste, competitie brengt het beste in elkaar naar boven. Maar je moet ook wel van elkaar blijven houden. Dus als ik voetbal, maar dan gaan mensen nu zeggen, nee, maar ik ben Ajax. En jij bent Feyenoord. En dan gaan ze in een veld staan. En dan slaan ze elkaar de koppen in en dan gaat meneer Picorni dood. En dan zeggen ze, omdat ik Ajax-fan ben. Nee, het is omdat je een groepje zoekt. Nou, precies zo gaan we met islam en jodendom doen. Ik ga zeggen, ik ben moslim. Die andere gaat zeggen, ik ben jood. Die moslim, ze hebben allebei dezelfde aardvaders. Allerlei dezelfde dingen. Maar dan zegt hij, van mij is beter. Nee, van mij is beter. Weet je, ik hoor tot dit groepje. Dan ga ik jou doodknuppelen. Of dan ga ik jou opblazen. Omdat ik beter... We zijn allemaal hetzelfde. Maar dit is wel de opdracht die we krijgen op school. Ja, maar dat je idiote opdrachten krijgt... betekent niet dat ik hoef in te stemmen met die idioten. Nee, zeker niet. Maar dat als dus de gedeeltelijke wereld... laat ik niet alles overheen hoop gooien... denkt wel in dit soort helaas stomme kuthokjes. Ja. En daar moet ik een opdracht van maken. Nee, maar luister, toen ik dit soort opdrachten moest maken... of voor dat ook, toen zei ik, u kletst uit uw nek... U ziet het verkeerd. Ik weiger deze opdracht te maken. Omdat geloof me, dat heb ik geprobeerd, dat wordt hem niet. Nee, maar dan moet je in je antwoord op je opdracht schrijven. U denkt te beperkt. U kijkt niet verder dan uw neus lang is. Nee, kijk, maar Lotte, verandering gaat altijd van oud. Dus bijvoorbeeld Pound kwam het omroepbestel binnen. Ja. 10 jaar geleden, iedereen riep moord en brand. Ja. Nu komt Arnold Kastens met Encore Nederland. Equatie met zwart, iedereen roept moord en brand. Het is gewoon omdat ze hun belangen veilig willen stellen. Er is BNN, VARA is ooit erin gekomen, BNN is ooit erin gekomen. Dus je ziet, er komen altijd in het omroep besteld. BNN zal het bestel veranderen, Bart de Graaf gooit de steen door de ruit. Ze zijn gewoon een omroep. Het is gewoon een belang, het is een trucje om te zeggen, hey, ik ben anders. Iedere Amerikaanse president praat over change. Iedere politicus gaat zeggen, we gaan uw leven beter maken, we gaan het onderwijs doen. Maar ze zeggen allemaal hetzelfde. Maar dan komen ze daar, dan zitten ze gevangen in de hokjes. En dan worden PvdA en de VVD hetzelfde. Je ziet geen verschil of het nou de ChristenUnie of GroenLinks is. Want we draaien allemaal in dat grote midden mee. Maar dan zou het voor jou eigenlijk gewoon de bedoeling zijn dat je dit soort hele opdrachten en dit soort hele hokjes denken niet meer doet. Maar is dat niet een beetje utopisch gedacht? Nee, maar je betaalt er een prijs voor, hè. Want ik heb vrienden die zich organiseren rond dit soort achterlijke denkwijzen. Ja. En als ik dan tegen ze zeg, hey, zie je niet dat je alleen maar etnisch bezig bent? Dan zeggen ze, nou, dan wil ik je vriend niet meer zijn. Ik zeg, prima. Dus het kost, je verliest vriendschappen. Je wordt niet meer uitgenodigd op huwelijken en verjaardagen. Want als iemand zegt, wij Marokkanen, dan zeg ik, wat lul, je bent geboren getogen Nederlander. Wat voor fucking Marokkaan ben je? Of als iemand zegt, wij blanken, dan zeg ik, wat lul je, wij blanken? Als je Wallonië was, hadden ze je bek al in elkaar geslagen. Hoe bedoel je, wij blanken? En dan worden ze boos. En dan zeg ik, je bent niet eens, je bent fucking, wij Nederlanders. Dan zeg ik, je bent een Galliër. Je bent niet eens een Nederlander, je bent een pik of een Kelt. Weet je wel? Ik zeg, jouw voorouders hebben de voorouders van de Friese uitgemoord. Jullie hebben aan de Bakema's voorouders uitgemoord. Dan worden ze allemaal, ik zeg, ja. Jullie zijn allemaal, we zijn allemaal in Nederland zijn we import met uitzondering van de nazaten van de Friese. En die zijn helemaal gedecimeerd, want die waren Germanen. En de religie is helemaal uitgeroeid. En de grootste genocide. En Bonifatius, die vereerd wordt, was daar een van de leiders. En daar praten we niet over. Je komt uit Groningen, de Friesland. Wanneer Groningen, mooi voorbeeld. Heel Nederland, ongeacht hun kleur, seksuele voorkeur, religie, heeft gewist dat Groningen leeggepompt werd omdat er aardbevingen zouden komen. Denk je dat iemand heeft gestemd op een van die partijen? Ze hebben jullie Groningers uitgezogen en we hebben het lachend gedaan. Ja, dat weet ik ook wel. Nou, en waarom geloven jullie Groningers nog dat de rest van Nederland ene shit geeft? Oh, ik geloof er geen reet van. Oké, maar toch stemmen ze massaal. Je stemmen massaal op Forum voor Idioten bij de Provinciale Staten. Die nog meer. Grootste partij, de provincie Groningen. Ja, dat weet ik helaas ook. En daar schaam ik me voor. Ik schaam me voor meerdere dingen. Waarom schaam je voor wat andere mensen doen? Nou, ik schaam me letterlijk voor alles voor Forum voor Democratie. Nee, maar waarom schaam je? Nou, schaam is misschien groot gezegd, maar ik vind het niet echt een pronkstukje. Maar waarom schaam je voor de idiote keuze van andere mensen? Ik ben alleen verantwoordelijk. Nou, als ik gewoon het breed bekijk van, goh, wat zie je Groningen? Nou, dan zou ik niet denken, nou, de stemmers voor FVD. Maar lieverd, ik woon in Amsterdam-Zuidoost, thuisbasis van Ajax. Waar iedere thuiswedstrijd van Ajax een heleboel randebielen komen. Die me om mijn berg willen slaan, omdat ik graag wil dat Feyenoord wint. En ik schaam me niet dat ik in Amsterdam-Zuidoost woon. Okay, misschien is schamen een verkeerd woord, maar ik vind het nog steeds geen praalpaardje, geen paradepony. Maar lieverd, je bent niet verantwoordelijk voor daden van anderen. Natuurlijk niet. Maar de FVD is geen succes. Nou, ik ben heel blij dat er een Forum van Idioten is. Toen ik het zei, dat het idioten waren, heeft iedereen me verketterd. Maar na de orde bleek ik helemaal gelijk te hebben. Nu zegt zelf Johan Derksen dat Baudet een idioot is. Maar toen ik het zei, heeft iedereen me verketterd. Toen werd opgeroepen dat ik moest worden geboycott en moest worden. Ik ben gewoon een ziener die dingen eerder ziet. Toen ik zei dat SNS Real, dat ik hoorde van iets over, is ook een gelul van een dronken arbeid. 2 jaar later gebeurde dus Lotte. Maar dan is eigenlijk dus gewoon hoe ik het nu samenvat van wat ik nu van jou hoor. Praktisch en feitelijk bij elkaar gerukt. Je moet gewoon niet in hokjes denken. Je kleur bestaat niet echt. En dit soort opdrachten, leuk en aardig. Je moet het misschien doen voor school, maar dit is het. Het enige wat bestaat is een economische strijd waarbij groepen die economisch financieel hun zakken willen vullen, alles zullen doen om die macht te behouden. En als ze daardoor je kleur, je seksualiteit, je etniciteit, je buurt waar je woont kan gebruiken om te voorkomen dat de onderklasse zich verenigt zodat zij hun zakken kunnen vullen, zullen ze het iedere dag bespelen. En dat zullen ze doen via het onderwijs, ze zullen het doen via massamedia, ze zullen het doen via de ministeries die ze besturen. Want het laatste wat de vieze, vuile, patjepeer kapitalisten willen, is dat de onderklasse wakker wordt en zegt, wacht even, jullie geven mij kruimels, maar ondertussen verdelen jullie miljarden onder elkaar. Jullie geven dividendbelastingkorting. De belasting op kapitaal is lager dan de belasting op arbeid. Het moment dat wij ons gaan verenigen en gaan zeggen, je moet de belasting op kapitaal naar 50% brengen en de belasting op arbeid naar 0. Als we ons daar gaan verenigen, het eerste wat zegt, ja, pas op, maar hij is moslim, hij zegt er, maar pas op, hij is gereformeerd, hij zegt er. Ze gaan alles zoeken om te verdelen. En het jammer is dat allerlei achterlijken daar achterna lopen. Want welk gebedshuis je ook gebruikt om een sprookje te bedienen, maakt geen fok uit. Maar als je kijkt, dat gebedshuis geven ze je wel en daarna persen ze je langzaam af via allerlei belastingen en ga kijken waar de geldstromen follow the money. Dan betaalt Shell geen belasting, betaalt Facebook geen belasting, betaalt Google geen belasting en dan zijn ondertussen komen er allerlei datacenters en worden de vergunningen vrijgemaakt zodat Amazon weer een paar miljarden kan verdienen en Jeff Bezos naar de maan kan gaan. Dus daar gaat het om. Maar het volk wil niet verenigd worden omdat ze bezig zijn elkaar te bevechten op kruimels. Dus er is wel een voedingsbodem van racisme. Dat zijn de vieze, vuile kapitalisten die willen dat de massa verdeeld raakt. En ze hebben altijd een manier, want die massa is te dom om na te denken. Omdat er domme juffrouwen en meesters zijn die domme opdrachten geven, waardoor mensen dat gaan doen. Weet je, in de inburgeringscursus stond er nooit het woord effectenbeurs. Maar wel het woord sociale dienst. Ik zeg, waarom staat dat erin? Nou, er stond wel meer in inburgeringscursus. Ik heb daar onder andere vrijwilligerswerk bij gedaan. En daar stonden vragen in waarvan ik dacht, ja, waarom, dat weet ik niet eens. Dus dat slaat helemaal nergens op. Ik denk niet dat je daar iets van leert voor het Nederlandse zijn, zeg maar. Dat slaat helemaal nergens maar op. Maar luister, lieverd, ik ben de opper-Nederlander en ik bepaal wat Nederlands is. Wie bepaalt wat Nederlands is? Dat weet ik veel. Nou, dus ik. Ja, maar wat is Nederlands? Maar daar lopen als je wil weten wat Nederlands is, moet je naar meekijken en luisteren. Ja, maar ik doe het al. Ik bepaal wat Nederlands is. Dat doen we de hele tijd. Ja. Dat is mijn hoogtepunt van de zondagnacht. Ja. Maar, god, maar luister, we hebben een probleem. Ja, nieuws. We gaan nu naar het nieuws van 1 uur. Ja. En er zijn een heleboel mensen aan de telefoon. Dus dan mag jij straks zeggen wie erin komt. En jij mag ook zeggen wanneer het is. Want ik zie Fleur al hangen en die gaat zeggen dat ik uit mijn nek klets. En een heel ander verhaal over. Die gaat helemaal in die achterlijkheid meegaan. Maar ik vind, het is jouw programma. Het zou eigenlijk mijn interview. Wat zou mijn signaal moeten zijn? Van gewoon. Als je zo doet, maar dan ziet iedereen het op het scherm. Ja, dat mag niet meer. Ik ben er nu al. Maar dan luisteraars, na het nieuws van 1 uur gaan we verder. Terwijl Lotte mij zou interviewen, blijkt allerlei dingen te hangen. U luistert naar Zwarte Priet Praat. En de enige echte in dit land gehechte Nederlander, de autochtoon aan de Bakerman, gaat nu bepalen wat er gebeurt. Tot zo na het nieuws van 1 uur. NPO Radio 1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het CIDI roept Feyenoord op om excuses te maken voor een muurschildering van Steven Berghuis. De Feyenoord-aanvoerder stapte onlangs over naar Ajax. Deze week verscheen in Rotterdam een muurschildering waarop veel antisemitische uitingen te zien waren. De voetballer was afgebeeld in concentratiekampkleding. Het Centrum Informatie en Documentatie Israël noemt de schildering een nieuw dieptepunt in voetballand en wil excuses van de Feyenoord-directie. De club laat aan de Telegraaf weten dat de makers in aanmerking komen voor een stadionverbod. De Tunesische president heeft de premier van het land ontslagen. Ook is het parlement buitenspel gezet. De voorzitter van het parlement spreekt van een coup-poging. President Kais Saied reageert op de massale protesten de afgelopen dag in meerdere steden in Tunesië. Duizenden mensen demonstreerden tegen de corona-aanpak van de regering en de slechte economische situatie in het land. In de hoofdstad Tunis liepen de betogingen uit op rellen. In Italië is een man uit Haarlem verdronken, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man van 53 ging volgens een Italiaanse krant samen met zijn twee zoons zwemmen en werd meegesleurd door de sterke stroming. Zijn twee zoons wisten op eigen kracht uit het water te komen. De rechtbank Rotterdam vervangt 3 rechters in een grote strafzaak rond drugshandel en witwaspraktijken. Ze hebben onbedoeld Franse staatsgeheimen ingezien, doordat die in een processtuk stonden en niet waren weggelakt. Rechters mogen niet over meer kennis beschikken dan het Openbaar Ministerie en de verdediging. Maar de kennis kan niet worden gedeeld omdat die staatsgeheim is. Daarom worden de rechters vervangen. Het weer vanuit het zuiden opklaringen. Het koelt vannacht af naar 16 graden. Er kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen begint zonnig, maar aan de kust regent het al. In de loop van de middag zijn er weer felle onweersbuien. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is maandag 26 juli 2021. Het is 1:02. Welkom bij het laatste uur van de 285ste aflevering van Zwarte Priet Praat. In deze speciale uitzending probeert Lotte van de Vlucht mij, primaire redactie, wat vragen te stellen in de hoop dat er een antwoord komt waar ze iets mee heeft. De techniek wordt gedaan door Anne Bakema en de regieassistent is Ruiz Citaldien. U kunt reageren via Twitter, apenstaart ZPP op 1 of hashtag Zwarte Prietpraat of via de Radio 1-app. U kunt mailen naar zwarteprietpraat@pownet.tv. Niet naar het Radio 1-mailadres sturen, die lezen we niet. En het telefoonnummer roep ik even nog niet, want de telefoonlijnen staan al vol. Lotte, het nieuws begon en toen schreeuwde je iets uit. Wat schreeuwde je? Ja, ik vroeg me af of je... Ik heb jou het hele... Je zei eerst shit, wat lul. Ja, ik zei net eerst shit, wat lul jij veel. Ja. Ja. Je lult heel veel. Oké, doe die dan maar. Ja, lekker. Ja. Kom maar door. Oké. Nee, ik zei net dat je lult veel. Je lult snel en veel, ja. Ja, en dat je het allemaal niet kan behappen. Nee, je gaat zo snel dat ik echt denk, waar ben ik? Ja, oké. Nou, niet waar ben ik, weet goed waar ik ben. Maar waar ben ik in het onderwerp vooral? Dank je wel. Ja, helpt. Robin is niet gewend om drank voor vrouwen te schenken. Dus. Heerlijk, dank je. Oké, en het tweede is... en het tweede vroeg je of ik het gelezen had. Wat denk je? Ik heb het gevoel van wel. Oké, Maar ik vertel altijd dat ik me niet voorbereid. Nee, dat weet ik. Maar toch heb ik het gevoel gehad, dat als je deze opdracht hebt gelezen, dat je misschien wel dacht, nou, wat voor andere opdrachten zijn dat? Ah ja, dat is waar. Oké, dus ik heb het gelezen. Maar kijk, ja, de ding is, alles wat je me vraagt, moet je in de uitzending vragen. Dus ik moet nu even een aantal dingen voorlezen. Ja. Ik ben half Italiaan, half Nederlands, maar toch word ik gediscrimineerd, dus ik werk niet. Ja, je bent helemaal Europeaan. En die zijn lui als de hel. Als je zo praat als jij, dan noemen ze je verbaal agressief, die witte apen. Dat klopt, Saïda. In hokjes plaatsen is apartheid, zegt Saïda. Dus ik lees even alleen maar voor. Dat is één. Dan ga ik nu naar Twitter. Prim, Klaas Wiersma, je bent de grootste wouwelaar aller tijden, Prim. Is dat de belediging? Nee hoor, Klaas. Dat is een feitelijke constatering. Iedereen wordt vroeg of laat wel gediscrimineerd. Dus donkere mensen ook. En deze opmerking zal ook wel discriminerend overkomen voor de gevoelige mensen. En dat is nu het probleem, gevoeligheid. Nee, Klaas Wiersma, bij jou is het probleem domheid. Lars van Loon, een man vanwege nu in Portugal. Hey man. Vanwege nu in Portugal luister ik een klein stukje. Normaal luister ik terug via de podcast overdag. Maar welke gek heeft verzonnen dat je podcast hier niet te beluisteren is? Lars van Loon, ik weet het echt niet. Want ik ben niet van de podcast, dus ik weet het echt helemaal niet. Sceptische muts zegt even, want ik moest die van... Sceptische muts, oh shit, die heeft een heleboel. Okay, ja, hier beginnen. Door, die is leuk. Ja, sceptische muts is altijd ja, leuk. Zo. Speciaal voor Lotte... Boekwinkeltjes op boekwinkeltjes.nl koopt en verkoopt u tweedehandsboeken zo voor 700 aquariaten. Waarom voor Lotte? Boekwinkeltjes. Sceptische muts. Net als gekwetst zijn, ik ben nog nooit gekwetst. Gekwetst zijn is namelijk een keuze. Helemaal één sceptische muts. Zucht, wat een vermoeiende meid die Lotte. Typisch blakke, witte, politiek correcte snowflake millennial die zich veilig voelt in haar masochistische mantel van de witte mens. Met name man is het kwaad voor alles. Soul Seven Food zegt dat. Sceptische muts. Zelf de Groningers zelf stemden op de leegpaupers van Forum en die stoet daar een vest mee. Laurens, Premie verwoordt het goed. Goed, de kern is gewoon, ja, omdat een groot deel van de mensheid er aan de bielen, zegt Martin van Rossum. Oké, dan hebben we alles gehad. En dan moet ik nog naar de Radio 1. Prim, je bent gewoon een irritante klootzak. Soms heb je gelijk, maar meestal veroorzaak je alleen maar shit. Als ik op zondag naar bed ga en NPO aanzet en ik hoor jou de rest van de nacht wakker. Ik erger me aan jouw manier van presenteren en hoe je mensen onderbreekt en soms afkap ongehoord erop. Dat kan ik doen, omdat ik de fucking grote zwarte opper-Nederlander ben. Goedendag, Prim. Als je het allemaal zo goed weet, waarom ga je dan zelf niet de politiek in? Elisa, ik hoef de politiek niet in, want ik heb genoeg mensen die goed zijn in de politiek. Piratenpartij, waar ik bijvoorbeeld heb gestemd. Partij voor de Dieren, Femke Meren van Kooten, Socialistische Partij. Dus ik heb genoeg partijen, waarom moest ik erin gaan? Goedemorgen, Prim en gast. Wat leuk om eindelijk iets over uzelf te horen. U stelt altijd zo bescheiden op en laat u zelden of nooit verleiden om iets te oreren over uw standpunten en denkwijze. Eindelijk horen we u over een bepaalde denken. Denk eindelijk. Om op de radio te klagen over schoolopdrachten vind ik vrij zwak. Ook de vragen overigens. Vriendelijk groep van een 50-plus witte heteroman niet boos. Hey Prim, ik moet toegeven dat jij deze nacht weer gelijk hebt. Soms is dit moeilijk te volgen voor mensen. Niet je gast bedoel ik, die volgt het goed. Maar gewoon in het algemeen moeilijk onderwerp blijft dit altijd. Vriendelijke groetjes uit Den Haag van John Vermeulen. Je zegt eerst ik kom met de trein, daarna zeg ik geen bruine rum, ik kom met de auto. Ja, meneer Van der Weert. Toen Ronald zei dat de parkeertarieven meevielen, dan dacht ik, dan kom ik toch... met de auto, maar inderdaad, dat is een risico. Edwin van Weegaarde, Prim, helemaal met je eens. Het gaat om het wederzijds respect. Respect vind ik ook zo'n klote woord. Door discriminatie, om welke reden, dat ook centraal te stellen, wordt juist op de verschillen geweest. Nee, hoor. Lotte en ik verschillen, zei ze vrouw, ik ben een man. Zij valt op vrouw. Oh nee, we vallen beide op vrouwen. Ja, dus dat gaat dan weer goed. Dat is weer een overeenkomst, dan ga je nu blozen, maar goed. Ja, Lotte, wil je nog een vraag stellen voordat je naar bellers gaat? Of wil je even ja, maar een van mijn vragen is inderdaad wat je hiervan vond, van dit boek. Van die opdracht. Boek, nou, dit is niet boek. En wat ik zelf interessant vond, ik heb inderdaad dit boek gelezen van Naeda. En dat vond ik... Naeda Orangsep, ja. Ja, die boek gekocht... 365 dagen Nederlander, ja. Precies, die heb ik gekocht naar aanleiding. En ik vond het grappig. Ik vond het af en toe pijnlijk. En af en toe herkende ik mezelf er ook in. Dat ik dacht, oh god, inderdaad, op die manier heb ik ook gedacht. Of denk ik misschien zelfs nog steeds. En... Maar wat is er mis als ik jou... Kijk, ik hou verschrikkelijk van Naeda. Ja, dat is geloof ik zo. Maar jij en Naeda hebben één probleem. Ja. Jullie denken dat de wereld net als jullie moet zijn... lief, aardig, goed voor elkaar. Ja, maar dat is het niet. Nee, dus als je dat niet is, als ik hier binnenkom in Hilversum... en ik zie een witte bobo, dan weet ik al, de enige reden... Kijk, bij Pound vinden ze me gewoon leuk en verder boeit het ze niet. Maar hier weet ik dat als mijn luistercijfers goed zijn... ik de grootste onzin kan uitkramen. Ik blijf, want het draait alleen maar om luistercijfers. Want het draait niet om de kwaliteit van de programma's. Het draait niet, als ik met de grootste onzin een marktaandeel van 60% score... geloof me dat de rode loper uitgaat. Want dan zeg ik anders dan. Dan ga ik naar de commerciële radio hiermee en dan gaat het marktaandeel. Dus het draait uiteindelijk daarom. We kunnen doen of het... Het draait uiteindelijk altijd om winst. Het draait om... Jij dit las... Ja? Je vergeet dat ik Ida al heel lang ken. Ja, natuurlijk, maar je hebt het ook gelezen. Ja, maar Ida en ik zitten en dan zegt iemand dat tegen Ida. En dan zeg ik, what the fuck is je teringprobleem? Okay, omdat je op de geld maakt, zeg je dingen niet, dan ga je dat soort kut opmerken. En dan kijk Ida ook altijd zo. Want als iemand dit soort opmerkingen maakt, dat map ik 20 keer harder heel goed terug. Maar dan doe ik het ook gewoon met... Ik stond bekend op migrantentelevisie, nieuwe opleiding. En mijn bijnaam was Piao, pain in the ass of the whiteys. Maar ik koketeer en ik grap en ik doe met al deze dingen. Socialisme, kapitalisme, religie. Ik maak er constant grap over. Ik ridiculiseer het. Dus ik lijk wel de ergste racist. Als die dingen die ik zeg, zou je denken dat ik de grootste racist ben. Terwijl ik het juist doe om mensen de belachelijkheid van dat ding te laten inzien. Ja, en het gekke is dat ik er juist... bezoder op focus nu, omdat ik denk van... Inderdaad, misschien is dat ook dat ik inderdaad heel graag wil... van, goh, hoe doe ik iemand niet pijn? Maar ik doe het wel bewust en onbewust. En dat is inderdaad wel waar ik tegenaan loop. En daar word je hyper alert van. En dat daar loop je vast. Ik denk dat er zeker in Groningen nu... 50 jongens rondlopen. Anders zal het 50 of meer zijn, 100. Die ontzettend pijn doet... doordat je op vrouw valt en niet op mannen. Nou, je doet ze pijn omdat ze nooit jou tot de moeder van hun kinderen kunnen maken. Je doet ze pijn omdat ze nooit met je kunnen vrijen. Je doet ze pijn doordat je op vrouwen valt. Moet je daardoor nu gaan stoppen met op vrouwen vallen? Nee, dat lukt niet echt. Nee, dus dingen doen mensen pijn, maar hey, get a life. Ja, maar je zegt niet get a life als we het hebben over dat er meer gekleurde mensen... of nou ja, dat is ook op ik zeggen. Moet je gekleurd zeggen, moet je zwart zeggen? Nee, je moet gewoon zeggen wat je wil. Ik zeg gewoon neger als ik wil, ik zeg gewoon aap als ik wil... ik zeg gewoon klootzak als ik wil, ik zeg gewoon blanke germen als ik wil. Ik vind het fijn, ik vind het belangrijk... dat er meer diversiteit is in de politiek. In wat maar dan welke diversiteit wil je? Ik vind het belangrijk als ik kijk van... goh, wat ik merk als ik tv kijk... en dan zet iemand met een hoofddoek presenteert het programma... Dat ik denk, oh wow, dat is... Dan denk ik, wat de onderdrukte vrouw ben je... dat je vanwege de achterlijke religie... die vrouwen discrimineert, iets op je kop zet. Want dat kind is niet de vrije rol. Want als dat kind niet gebrainwashed was... van als ze kleinkind was, had ze die fucking hoofddoek niet opgezet. Want zodra ze ouder wordt, halen ze die fucking hoofddoek weg. Dus het is ook een brainwash, een gevangen zetten. Maar wat het is, Lotte... wat echt even van belang is... Ja. Luister goed wat ik zeg. Het moment dat overheidsinstanties... of mensen die gefinancierd worden uit ons belastinggeld... barrières opwerpen, uitsluiten van mensen op grond van bepaalde kenmerken... of het dan seksuele voorkeur, geloof of uiterlijke kenmerken is... dan moet je die barrières slopen. Maar als de man in de straat jouw neus niet leuk vindt... en daarom zegt, ik heb een lelijke neus... dan vind ik dat hij daar recht heeft om te zeggen, hij mag je neus niet aanraken. Maar heb je het over overheid ook onder andere over scholen? Ja, want die worden betaald uit ons belastinggeld. Als het een particuliere school is, helemaal, dan moet je het vooral zelf doen. Oké. Ja, dus nu antwoord? Ja, genoeg antwoord naar jou. Genoeg antwoord. Oké. Okay. Kom maar. Wil je naar bellers gaan ja, of wil je nog wat vragen stellen? Nee, we doen eerst een beller en als ik nog een vraag kom, dan hoor je het wel. Oké, okay, nee, prima. Oké, okay, welke beller wil je eerst? Ik heb Fleur, Erik, Frank, Jacco. Zullen we met Fleur beginnen? Want die gaan tegenovergesteld zeggen van wat ik altijd dat vind ik altijd fijn. Ja, dat is altijd fijn. Dus ik moet je nagaan hoe goed ik een repertoire ken. Heel goed. Heel ja, oké. Okay. Fleur zit op lijn 4. Anne. Goedenacht, Fleur. Ja, goeienacht Charlotte. Goeienacht Prem. Charlotte, ik ga een paar dingen opnoemen. Ik denk dat je moet praten met Prem over de ervaringen van Remy Bonjasky en die Surinaamse rapper, ik kan even niet op zijn naam komen, over etnisch profileren. Ja. Dan gaat het dus ook over discriminatie bij de politie. Mensen die de verkeerde naam hebben en nationaliteit geweigerd worden bij makelaars en huisbazen. over de stageplekken, dat is een probleem die we al decennia lang horen en dat maar niet opgelost wordt. Zeker. Een vrouw met een hoofddoek die bij een bushalte, als ze er alleen staan, de bus niet stopt, maar doorrijdt. En dan heb ik een voorbeeld van een vluchteling, Irakese vluchteling, die bij de douane op Schiphol zich meldde voor asiel. En die, de eerste douanebeambte die hem te woord stond, die zei tegen hem, waarom komen jullie eigenlijk hier? Waarom moeten wij alles voor jullie oplossen? En die Irakese jongeman, een intelligente jongeman, die zei tegen hem, goh, dat hadden de Canadezen tegen jullie koninklijke familie moeten zeggen aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Lieve Fleur, mag ik je even onderbreken? Weet je wat een beter antwoord zou zijn geweest? Omdat jullie fucking Jan-Peter Balkenende politieke steun heeft verleverd aan de illegale inval van George W. Bush op ons land. Waardoor ik nu... En als het over Syrië gaat, omdat de VVD graag wilde mee bombarderen. Dat zou het goede antwoord zijn geweest. Maar goed, ga verder, Fleur. Dat is alleen maar mijn mening. Omdat hij zei dus, oh, dat hadden de Canadezen dus tegen jullie koninklijke familie. Maar Fleur, wat helpt dit? Wat helpt dit Lotte bij de vraagstelling? Ja, nou, en de Irakees die dit meegemaakt heeft, is Rodan El-Khalidi. Ja, nee, maar Fleur, dat snap ik allemaal. Maar Lotte kwam hier omdat ze voor haar werkstuk over discriminatie moest vragen. Wat voel jij als je iemand ziet van Somalische afkomst en je bent doktersassistente? Nou, ik denk, je moet denken seks, maar goed. En dat is Fleur, ik denk bij alles wat je ziet moet je denken seks. Lijkt mij de beste oplossing om vrolijk fluiten door het leven te gaan. Ja, daar heeft Freud hele mooie, hele interessante dingen. Freud was een witte man die coke snoof, daar moet je niets van lezen. Witte mannen die coke snuiven, moet je niet naar luisteren. Nee, maar ik denk wel dat Fleur een punt heeft dat de eerste vragen misschien wel beter hadden aangeslagen. Welke vraag? Ik moet zeggen, Charlotte, kijk, echt, je weet bij wie je komt. Jazeker. Het is een ongeleid projectiel. Ongeleid? Ik ben heel geleid. Ik vecht tegen iedere vorm van uitsluiting. Of het nou witte racisten zijn zoals jij of zwarte racisten. Je had hem vragen moeten stellen over zijn neef die bij een nachtclub niet naar binnen mocht. Ja, maar dan ga ik me focussen. Mijn neef die bij een nachtclub niet naar onderwien. Ja, maar als ik bij de deur stond, had ik de wien ook geweigerd, hoor. Geloof me. En dat heeft niets met zijn uiterlijk te maken. Maar Charlotte, echt, het valt me een beetje tegen van je dat je je niet voor 300% hebt voorbereid. Want dat krijgt, hij komt met alles weg en het ergst, hij veegt het helemaal rond tafel. Onzin. Nou, ik heb je een paar punten. Ik vind het heel fijn dat je die vraag hebt gezegd. En ik denk dat het hele goede vragen waren. Heel goede vragen. Fleur zegt nooit iets goed als het op discriminatie aankomt. Nee, maar het heeft wel een punt. Die vragen hadden waarschijnlijk duidelijkere antwoorden gegeven. Nee, maar als je die vraag gaat stellen, dan ga ik zeggen, Fleur, ik ben uit Suriname gekomen met het vliegtuig en er staat een of ander dom blondje en die kon me met al die achterlijke vragen stellen voor cocaïnesmokkelaar bolletjes. En ik zeg, ik was op een rogatoren commissie en die vrouw zegt, wie heeft u ticket betaald? Ik zeg, de criminele organisatie, de Staat der Nederlanden. Toen zegt ze, waarom doe je dat? Ik zeg, omdat de criminele organisatie, de Staat der Nederlanden, de officier van justitie niet vertrouwt. En daarom word ik via een business class ticket meegestuurd, omdat de criminele organisatie, de Staat der Nederlanden, de plicht heeft om de officier van justitie te doen controleren door randebielen zoals ik. Toen zei die vrouw, u moet naar beneden, naar de kelder. Toen zei ik, waarom moet ik naar de kelder? Omdat uw antwoorden niet duidelijk zijn. Ik zeg, omdat jij onderontwikkeld bent. Dus ik ben ook naar beneden gestuurd, maar dan is het niet om die bolletjes te slikken, maar dan is het niet omdat die vrouw discrimineert, het is omdat ze dom is. En ik heb daar een column over geschreven, een column bij BNR over gedaan. En toen heb ik gezegd, de volgende keer ben ik met de verborgen camera. En toen vertelde een vriendje van me, die werkt bij de Marjorie, dat mijn column op het bord geprikt stond. En als voorbeeld werd gegeven hoe Marjorie's het vrolijk beter moeten doen. En sindsdien, zodra ik bij die 170% controle kom, dan zegt die man, goedemorgen. Kijk, Sana, zegt die man, paspoort. Dan kijk ik hem gewoon, dan geef ik paspoort. Dan zegt hij, u tikken. Dan zeg ik, schreeuw ik keihard met alles wat ik heb. Elektronische ticket! Ben je zo... En dan zegt die man, u hoeft niet te schrijven. Ik zeg, je kan me niet zeggen wat ik moet doen. Ik heb vrijheid van meningsuiting. Wat met mijn belasting? En dan zeggen ze, goedemorgen, loopt u maar door. Het is Nederland. Ik ken het dus. Het is geen discriminatie van die witte domme marechaussee die daar staat. Het is de achterlijke instructies die ik krijg. Net zoals ik niet boos word als ik bel naar een telefoonnummer en krijg een meisje van een callcenter. Want die heeft ook een programma. Voorzitter zegt, kunt u me niet helpen? Nee, dank u wel. En dan stuur ik een brief aan de directie. Ik heb een creditcardmaatschappij waar ik iemand kom, die kan me niet helpen. Ik zeg, maar ik uw manager spreken? Vervolgens heb ik een brief geschreven aan de directie. Okay. Hoefde ik de jaarbijdrage niet te betalen? Jullie moeten wat meer brieven schrijven, wat minder janken. Die Irakees had het nummer van die marechaussee moeten vragen, had een brief moeten schrijven aan de minister en de baas van de marechaussee. Dit is de achterlijke vraag die ik van marechaussee nummer zoveel kreeg. In plaats van huilie te doen. Ik ben het zat dat al die zwarte, al die witte die bij die zwarte werken alleen maar huilie doen. Als je in dit land woont, ken je de manieren hoe je mensen aanspreekt. Dat is door te schrijven aan de baas, columns te doen of een programma te presenteren en 2 uur lang onzin uit je nek te schreeuwen. Jij wilt dus zeggen dat Wijnaldum en een paar van zijn collega's om niet van het voetbalveld zijn weggelopen. Dat Jorginho Wijnaldum zijn contract niet bij Liverpool verlengt, is zijn goed recht. En dat hij vervolgens gaat naar Paris Saint-Germain, waar hij 6 keer zoveel geld verdient. En waar hij in Parijs gaat zitten, waar er ook heel veel racisme is. En hij ook hetzelfde, en waar Mbappé ook hetzelfde heeft gehad, maakt mij helemaal niet uit. Maar het is zijn gevoel, hij moet zich uiten. En ik gun Jorginho Wijnaldum het allerbeste, want hij is een fantastische voetballer. En he's laughing all the way to the bank. En met de gelden die Jorginho Wijnaldum verdient, kan hij weer zorgen dat hij mij inhuurt, zodat ik onzin kan verkopen aan razo van 10.000 euro per spreekbeurt. Oké, Charlotte, dit was dus nu een afleiding om geen antwoord te geven op de vraag. Ja, dat weet ik. Welke vraag? Wat was je vraag? Wat was je vraag? Wijnaldum, of die om niet... Maar Fleur, je kent de ins en outs niet, hè? Je kent de ins en outs niet. Hij heeft een interview gegeven aan 1 krant. En daar doe je... Jij bent zo'n witte vrouw. Die zwarte ziek, zwak en misselijk vindt. En kijk, als ik overstap naar Pond, dan zeg ik gewoon omdat ze me meer betalen. En als morgen ongehoord Nederland me voor 2 dubbeltjes meer inhuurt, maak ik deze onzin voor Arnold Karskens, die zwarte. En dan roep ik dat zwarte Piet terug. Nog even wat tussendoor. Het kan mij niet boeien. Ik vul mijn zakken. Hoe die jongen van het veld is weggelopen. Ik zie en nog. Ja, maar jij ziet, maar je weet niet. Maar omdat jij een witte superieur racist bent, dan denk jij dat je alles beter weet. Oké, doei Fleur. Oké. Doei. Doei. Laat je niet in alle... Hoe heet dat? Gewoon keihard vragen stellen die je wilt stellen. Als je te lang aan het woord blijft, kap hem af. Nou, dat kost nog af en toe moeite, maar bedankt voor de tip. Dat kan ik gebruiken. Dank je wel. Maar even, Lotte. Ja. Even voor de duidelijkheid. Toen ik vroeg om te interviewen, toen heb ik je... Je weet dat ik nooit makkelijke antwoorden geef. Nee, dat wil ik ook helemaal niet. Ja, dus nu zegt Fleur dat ik je af kan, maar dat doe ik toch niet? Je kapt me niet af, je hebt wel lange antwoorden. Maar het is een ingewikkelde materie. Dat is het ook. Weet je, ik vertelde, mijn kinderen worden altijd boos. Als ze iets vragen, dan zeggen ze, je begint altijd bij 20 jaar voor Christus. Ja. Mm-hmm. Want mensen, de heldere Wikipedia-antwoorden, die zijn er niet. Nee. Dus, ik weet ook, als ik het gesprek met jou voer, dat ik een heel ander antwoord krijg dan wanneer ik met een Turkse vrouw gaan praten. Nee, is niet waar, want als je met Meral Oeslu praat, die ook een vrouw van Turkse afkomst is... Maar je moet elk individu moet je anders benaderen. Ja. Dus je moet met iedereen het gesprek zelf aangaan. Maar dit onderwerp, of ik nou wil of niet, is een onderwerp en het wordt continu opnieuw aangekaart. Mensen maken het onderwerp. Ja, precies, maar het wordt aangekaart. Ja, maar ik zeg, het is gelul, het is geen onderwerp. De onderdrukking van de economisch onderklasse door de vieze, vuile kapitalisten, dat is een onderwerp. Ja, maar zo begon het. Het is helemaal mee eens. Moeten ze burgerschap zeggen. Moet je zeggen, ik ga vragen, meneer, hoeveel geld hebt u weer verduisterd van de belastingbetaler? Hoeveel belasting hebt u nu betaald? Dat is wat ik zie. Mee eens, maar ik wil ook heel erg graag mijn diploma hebben. En ik wil ook graag... Je zei in het begin dat het niet eens wordt gecontroleerd. Het wordt gecontroleerd. Maar je krijgt er geen cijfer voor. Je moet er een voldoende voor halen. Dus als je schrijft het is onzin, dan moeten ze je voldoende geven. Want dan ga je naar de rechter om te zeggen, omdat ik zei dat het onzin is. En dan kan je onderbouwen dat het onzin is, omdat je het grotere plaatje volgende niet beller. Om te laten zien, doe leed 4 alsjeblieft. Doe leed 4. Ja, om te laten zien dat ik niet discrimineer. Let op. Vriend uit Rotterdam-Delfshaven. Ben ik niet als zwarte man de persoon die jou het best begreep van de hele wereld? Ton? Goeiemorgen, Hamilton. Ja, hoor je niet wat ik... Sorry. Hoor je niet wat ik net zei? Ben ik de, jij bent een witte, oude, vieze man van 75. Ik ben een zwarte man van... Ja, maar ben ik niet de enige die je begreep op deze aarde? Rem, ja. Dat is een vraag aan je gast. Ja, Ton. Nou, dat is... Hoe bestaat het? En dat ik al 500 of al 5 jaar naar je programma luistert. Hoe komt dat? Lotte, hoe komt het dat Ton, die tongkanker heeft gehad en nu geen tong heeft... Ik ken het. Ja, al 5 jaar naar dit programma luistert, altijd inbelt. Hoe kan dat? Naar mijn idee, omdat het toch iets aantrekkelijks heeft om jou zo te horen lullen. Ik luister al vijf jaar naar zijn gebouw, ja. Wat er zullen is. Maar ik al 5 jaar lang luisteren naar die man. Maar hij heeft toch goede punten, toch? Wat zei je? Hij heeft toch hele goede punten? Ik vind dat prachtig. Ja, vind ik ook. Maar... Ik versta je... Ton, ze vindt het ook prachtig. Maar weet je waarom jij het prachtig vindt, Ron? Ton, je komt uit Rotterdam, cut the bullshit. Je weet gewoon, we lachen, we grollen, we gieren. Maar ondertussen, wanneer jij 75 jaar wordt, dan feliciteer ik je wel. En jij wil al je... Ik was laatst in Rotterdam trouwens. Ik ben heerlijk gaan eten in een restaurant. Hoe dat ding daar... Je hebt bij Hilligershorst heb je zo'n riviertje. De Rotterkade links of rechter Rotterkade. Zo, hoe dat ding nou? De hoofdstaden? Nee, dat weet ik niet. Nee, er is op. Nou, in elk geval, ik was vorige week woensdag of donderdag in Rotterdam. Het was prachtig weer en ik heb een heerlijk restaurantje waar ze echt. Ik heb een heerlijke oester gegeten, echt fantastisch. En ik dacht nog, ik moet je nummer hebben, want anders had ik je gebeld. Maar ik was met vrienden, die witte vrienden, waar ik jou niet durf voor te stellen, omdat je zo'n viezerik bent. Goed luisteren, Ben. je bent een rotzak. Want je weet dat je niet kan eten. Dat is waar. Maar Ton, weet je wat ik leuk vind van jou? Jij, ongeacht wie mijn gast is... de kleur, de etniciteit maakt jou geen moer uit. Jij luistert gewoon en je herkent mensen. En stiekem heb ik ook gehoopt dat jij belde. Ik luister nog steeds. En als je weet van jou... Ik heb een paar weken nu gebeld. Ja. Ik kom er niet in. Ik denk, ga even luisteren. Nee, ik was bang dat je dood was. Dus ik wacht al op bericht van je kinderen. Jaar, 580 uitzendingen. Ja. Naar jou luistert. 285, niet 285 maar. Maar het klopt, Ton. Je bent al 5 jaar een van mijn trouwste luisteraars. En daar ben ik heel dankbaar en blij om. Te meer omdat jij... Een van de eerste. Klopt. Maar Ton, dat komt omdat jij een oude vieze witte man bent. Dus nee. Je denkt alleen maar aan facts. Jongens, ga je uit, man. Jij bent erger dan ik, jij. Je bent erger dan ik. Je bent een zuipers en je bent een wijverdienst. Hé, hey, vriend, dank je wel, hè. Hey, ik ga verder luisteren. Dank je wel, schat. Doei. Oké, ik moet nog even... Johan, kan die etenvervuiling van Prim niet in zijn mandje gestuurd worden? Tenen krommend gewoon, Johan. Johan, over 34 minuten begint Studio Sport. Ik geloof met Jeroen Stomphorst. En dan ga je weer luisteren. En dan denk ik, Ineke Witterman, hoi Prim. Ik ben het met de meeste uitspraken van jou volledig eens. Maar het komt er af en toe zo grof en bot uit je bek. Ineke, ik heb het recht om het grof en bot uit mijn bek te laten zeggen. Dat is het leuke van de vrijheid van meningsuiting. Gea Koenens, jammer. Ik kom er per telefoon niet door. Ik zou graag een vrouw vragen... Lotte willen stellen, groetjes Gea. Oké. Ravish, kan je dat telefoonnummer van Gea lezen op de Radio 1 app? Op de Radio 1 app zie je bericht van Gea Koenens. Oké, schrijf, bel erop. Gea, je wordt gebeld. Jo Robert, zondagnacht is mijn BNR Nieuwsradio nacht. Geen luistercijfers voor oren met zich. Jo Robert, heel goed voor mijn vrienden van BNR dat ze 2 luisteraars hebben op zondagnacht. Heel goed, ik ben heel blij dat ik BNR kan helpen daarmee. Jolien zegt, discriminatie is geoorloofd als de grondslag voor onderscheid objectief relevant is voor de uitvoering van de actie. Bijvoorbeeld alleen chirurgen mogen hartoperaties uitvoeren omdat ze daarvoor relevante vaardigheden hebben opgedaan. Jolien, racisme is een sociaal construct om onderlinge tekortkomen en of eigen belangen gunstig te beïnvloeden. Jolien, wat ben je toch een intelligente vrouw? Dat is ook een leuk boekje voor je gast, maar welk boek is dat dan? Dus je denkt dat je een mens bent van Felipe Fernandez Aruesto. Nou, dan moet je maar even op... Opzoeken. Ja, maar ik weet niet hoe deze... Nu heb ik iets gedrukt en nu ben ik mijn hele... dan is dat gedaan. Oké, wat vind je, dan maak je niet druk. Premier heeft wel een punt. De lesbiennes kwetsen ons. Oh, zo zijn we het voet. Die lesbiennes kwetsen ons lelijke blanke mannen. Door hun zijn er minder vrijgezellige hetero dames beschikbaar. Waardoor wij gedwongen worden naar hun dure hoerenkast te moeten gaan. Helaas. Dus, dus ik weet alleen maar even. Ja, het leven zuigt. Ja, ja, maar je hebt dat zelf gezocht. Maar goed. Ik, sorry, Lotte. Oké, luister. Het is 2 voor. Oké, wie zullen 2 minuten geven? Doe maar alleen 2, Jacco, alsjeblieft. Goedendag. Ja, ik heb 2 minuten. Ja, ga je gang. Ga los. Ja, Lotte heeft haar hart op de goede plek, weet je. Maar verstand, ja, dat is wat anders. Het gaat, ik wou het hebben over Jort Kelder, die dan geld gegeven had. Vanmorgen heb ik het nog erover. Hij heeft geen geld gegeven, hè? Hij heeft geen geld gegeven. Hij heeft de redacteur betaald die filmpjes heeft gemaakt voor Forum voor Idioten. Ja, lult te veel. Ja, sorry, mag ik mijn punt maken? Want het is nee, je mag geen enkel punt. Wie heeft gezegd, luisteraars, één voor de duidelijkheid. Als je belt heb je geen enkel recht om welk punt dan ook te maken. Als je belt is het termijnbeoordeling hoe lang je blijft voordat ik je eruit smeek. En je moet feitelijk juiste dingen zeggen. Hij heeft geen geld gegeven, maar ga verder. Inderdaad. Trouwens, 2 minuten, hè? Maar even voor de duidelijkheid. Ik heb geld overgemaakt voor Femke Merel van Kooten. En dat heb ik op de radio verteld. Ja, dat is het punt dat ik niet transparant was of zo. Nee, kijk, ik vind er geen enkel moed. Nee, maar het is een maat van. Het is een maat van. Ja, maar Jan Marijnissen is mijn maat. Lilian Marijnissen is mijn dierbare vriendin. Cash money. Hij maakt dat gewoon over. Ja, maar luister, ik heb in de politiek heel dierbare vriendinnen. Ik zal niet namen noemen van VVD-personen die echt heel dierbare vriendinnen zijn. En vrienden. Ja, dus dat betekent, maar mag ik dan geen vrienden hebben die van een bepaalde politieke partij zijn? Wat voor idiotie is dit, Jacco? Waarom discrimineer je politici dat ze niet bevriend mogen zijn met opper-Nederlanders? Nee, het is onafhankelijk. Iedereen weet... Fuck you, niemand is onafhankelijk, Jacco. Jacco, het hele fucking NOS-journaal is niet onafhankelijk. Niemand is onafhankelijk. Je bent gekleurd door je opvoeding, je bent gekleurd door je religie, je bent gekleurd door de mensen die je opvoeden, je bent gekleurd door je... Dus dat gelul van onafhankelijk bestaat niet. We zijn allemaal afhankelijk van elkaar en niemand is objectief. Nee, maar we hebben weinig tijd en ik waardeer je super erg, hoor, Prem. Maar dat betekent niet dat je langer zet in kijkt. We kunnen door elkaar heen praten. Nee, Jacco, ik heb een probleem. Jacco, ik heb een probleem. Ik moet naar Wilbert namelijk. En Wilbert is wel een man met een missie en een boodschap. En het maar simpele ik vind feit... dat Jort Kelder wel onafhankelijk is... omdat hij, los van zijn eigen politieke mening... een journalist steunt of een producer die dan een mening gaat filmen die tegen zijn eigen mening ingaat. Is dat onafhankelijk of is dat onafhankelijk? Nee, Jort is een heel vrijzinnige denker, maar Jort vindt het niet leuk als ik over... Ze heeft heel goede vrienden en ik mag Jort heel erg. En om de simpele reden dat hij zich nergens iets van aantrekt. Maar goed, hij is verder een schat van een man. En ik sta in zijn testament. En de enige reden waarom ik dit zeg is omdat ik probeer om in zijn testament te komen. Want hij heeft geen kinderen en heeft heel veel geld. Dus ik vraag steeds aan Jort of ik in zijn testament mag komen. Dus ik ga Jort dit fragment sturen met het verzoek of ik in zijn testament mag komen. Maar ik moet nu naar Wilbert anders... Oké, dankjewel, Jacco, doei. Oké, luisteraars, u weet hoe laat het is. Het is 1:01. U luistert naar Zwarte Priet Praat. Dat vandaag heet Lotte interviewt Prim, maar er komt geen antwoord uit Prim. We gaan nu naar de man die altijd wel een antwoord heeft, al luistert niemand naar hem. Hier is Wilbert Stuifbergen. Hey, goedenacht, luisteraars. Moet ik bij Ben ik er al, Prim, of had je nog wat te zeggen? Natuurlijk ben ik er al. Nee, ik heb niets te vragen. Lotte fokt mijn hele programma op. Maar dat geeft niet. Jouw kolom komt altijd, Wilbert, dus brand maar los. Oké. En goedenacht, luisteraars. Vanwege de Spelen en het Olympic Festival... worden een aantal tv-programma's vanuit Scheveningen uitgezonden. Onder meer Humberto en OS Studio Tokio. Patrick Lodiers zei laatst op de radio zoiets als... dat de Olympische Spelen verbroedert. In 2007 en 2008 waren er 2 grote shows over organen. Patrick Lodiers presenteerde in 2007 de eerste, de grote donorshow van BNN. Om aandacht te vragen voor het donortekort werd gedaan alsof iemand live op tv een nier zou schenken aan 1 van 3 echte patiënten. Hier hoort u de donor en Patrick bij de apotheose van die live uitzending, als de donor bekend zal maken wie de nier krijgt. De persoon aan wie ik mijn nier het allermeeste gun. Even wachten, Lisa. Wacht heel even. Wij geven vanavond geen nier weg. Dat vinden wij zelfs te ver gaan. Dan naar de topsport, die zo verbroedert. Ruim één jaar later was er ook een grote show in 2008, waar organen centraal stonden. Het was een protest tegen de Olympische Spelen in China. Het Schone Schijnikenhuis, uitgezonden door de VARA. Het Schone Schijnikenhuis, met als gastheer Erik van Muiswinkel, was, sorry voor de uitdrukking, doorspekt met organen. En er zat ook een interview in met een Falun Gong-beoefenaarster. Hier hoort u Van Muiswinkel en Lulu Andere Wang praten met Kok Jan over zijn Chinese rijsttafel van 50 personen. Oh ja. Ja? Dat doet me een beetje aan lever denken. Nou, sterker nog, het is lever. Het is lever? Ja, het is menselijke lever. Dat is heel apart. Ja, en waar haal je dat eigenlijk vandaan, Jan? Nou, dat halen ze uit gevangenen. Oh, maar is dat niet een beetje zielig? Nee, dat is niet zielig, want het zijn tenslotte gevangenen. Ja, dat is ook weer waar. Ja, dat is ook weer waar. Hebben de beide shows nu hun doel bereikt? Patrick Lodiers heeft nu zijn zin. Er is de orgaanroofwet van Pia Dijkstra. Elk jaar wordt voor hun organen een deel van zo'n 250 hersendoodverklaarde mensen op gruwelijke wijze vermoord. Want zij leven nog. Overlevenden zoals Jan Kerkhoffs en Esme Veenstra zijn het sprekende bewijs. Beiden waren namelijk zogenaamd hersendoodverklaard. Maar de procedure werd stopgezet. En de wens van Van Muiswinkel en zijn artiesten. Hun oproep tot boycott, ga niet naar China, hield geen enkele Olympiër tegen. Het zwartste exportproduct van China, de organen, gaan als zoete broodjes over de toonbank. Jammer voor de Chinese staat is er nu ook het China-virus. Dus mogen orgaantoeristen niet en masse naar China komen. Natuurlijk wil ik niet beweren dat Patrick Lodiers zo graag organen van Oeigoer of Falun Gong wil oogsten. Maar zijn domme uitspraak dat sport verbroedert is een vorm van de andere kant op kijken. Waardoor China in 2008 hun propagandafeestje kon opvoeren. En in 2022 wederom. Anno nu is er veel meer bekend over de orgaanoogst. Of luistert Patrick principieel nooit naar cabaretiers? Zoals Kees van Amstel, die notabene bij Lodiers zelf in de nieuwsbv de orgaanoogst op Oeigoeren aankaarten, eind vorig jaar. De orgaanroof zal niet gestopt worden door Olympiërs. Die zijn veel te druk met medailles bezig. Of het nou Epke is, of Marianne Vos, Pieter van der Hogeband of Henk Grol. Allen waren in Beijing in 2008 erbij. Hallo, Erben, erbij. En ook in Tokio, waar de Spelen gesponsord worden door slavendrijvers Panasonic, Coca-Cola en ook door Heineken. Allen zeer actief in China. Heerlijk helder Heineken voor al uw crematies bij sportpartijtjes. Ook op Scheveningen met Humberto Tan en het Olympic Festival. En waarom ik steeds Humberto noem? Die doet al jaren de ontvangst van de winnende Olympiërs. Ook op Scheveningen huldigt Humberto de Olympiërs. En hij huldigt ook hun principes. Tot zover. Over crematies en orgaanroof, het laatste nieuws, zie de site www.endtransplantabuse.org. Ik herhaal, endtransplantabuse.org. En nu weer, prrm. Dank u wel, Wilbert. Tot de volgende week. Luisteraars, u kunt niet meer bellen. De lijnen zijn vol en de dingen. Maar er is iets heel leuks aan de hand. Ruben van der Meer die is er vannacht niet, want Radio Olympia is er en die wordt gepresenteerd door de grote Suzanne van Kleef, toch is je achternaam? Klopt, absoluut. Okay, ja, dat met is heel Wouter goed. Bouwman, met z'n tweeën noemen we het. Waarom moet er een man bij? Waarom moet er een andere goede presentator bij? Nee, omdat twee vrouwen zou ik leuk vinden. Had ook leuk geweest. Misschien komen we ooit nog zover dat dat gebeurt. En wat ik erg leuk vond, luisteraars. Lotte keek zeg, ja, Suzanne. En toen zei oh, daar ken ik je van. En Lotte werd helemaal rood, maar dat geeft niet. Maar Suzanne, wat leuk. Dus doe jij nu iedere nacht? Iedere nacht van 2 tot 6 doen wij het blok Radio Olympia. Maar heb jij afgelopen nacht ook gepresenteerd? Zeker, ja. Oké, dus toen was ik helaas niet in Nederland. Maar okay. Dus dan ga ik, dat wordt leuk. leuk. En waar moeten we naar uitkijken? Wat gebeurt er allemaal? Ja, hoe houdt u het mee? Ja, door het tijdsverschil hebben we dus enorm volle sportnachten voor de boeg. Er is nu net al begonnen met skateboarden, waar we twee Nederlandse vrouwen als troeven hebben. Dus daar gaan we naar kijken. We hebben een gast in de studio, Rob Maatman. Die kan ons daar alles over vertellen. Want dat is natuurlijk een sport waar we in Nederland ook niet zo heel veel van weten. Dus hij gaat ons allemaal uitleggen hoe moeilijk dit allemaal is en hoe goed het daar gaat. En ik vond het jammer van dat oudste meisje die zo goed... Ken die heeft corona toch of zoiets? Ja. Ja, die is positief getest, dus die kon niet mee doen. Dus dat is wel dramatisch natuurlijk als je je daar zo lang op voorbereidt. Maar is ze dan nog in Japan of moet ze dan op Ja, want ze terug? Moeten 10 dagen in het quarantainehotel. Dus ze zit opgesloten, waar je natuurlijk alleen nog maar depressiever van wordt. Ja, dus oké. Okay. Maar goed. En Adrie van der Poel, hoe laat... Of de dinges van der Poel, hoe laat... Mathieu? Die gaat morgenochtend om 8 uur van start. Vanochtend? Ja, het is vanochtend alweer. Ja, sorry. De grote favoriet op de mountainbike, die heeft er alles voor opzij gezet. Dus, en jij blijft tot 6 uur? Dus ik blijf tot 6 uur. En welke Nederlanders hebben we dan toch tot 6 uur? We hebben nog zwemmen. We kunnen een zwemmedaille gaan winnen. Arno Kamminga, die gaat om 4:11 gaat hij de 100 meter schoolslag zwemmen. Dus dat wordt hopelijk de eerste Nederlandse zwemmedaille. Oké, maar hoe voelt het dan om in de nacht te zitten? Om gewoon 4 uur lang nachtradio te maken? Ja, ik vind het heerlijk. Zeker omdat er natuurlijk zoveel sport is. Dus we schakelen de hele tijd. Want we gaan ook nog badmintonnen doen. En we gaan ook nog judoën. En we gaan ook nog zeilen. Wie judo? We hebben judoën, Sanne Verhagen. Die gaat ook op jacht naar de medaille. Oké, wat leuk. Weet je wat ik dus ontzettend leuk vind en waar ik heel blij voor ben? Dat technici ineens weer er werken in de nacht. Want vanaf 2 uur werd normaal geschoven. Dus dankzij... dankzij de Olympische Spelen. Ja, technici weer meer werk. Nou, heerlijk. Ik wens je heel veel plezier. In elk geval op weg naar huis ga ik naar je luisteren. En als ik thuis kom, ga ik een bruin... Ja, nou, als je belooft dat je veel praat, dan laat ik de tv uit. Ja? Want dan luister ik liever naar jouw stem dan naar die lelijke stemmen van die mannen. Ik ga het heel even aan de regisseur doorgeven dat ik vandaag de microfoon vooral ga pakken. Oké, dankjewel, Suze. En veel plezier en tot de volgende. De week. Zeker. Dankjewel. Oké, Lotte, we gaan Gea in de uitzending zetten. Ja. Dan gaan we kijken wat zij vraagt. Luisteraars, dus zo meteen gaat u echt een mooie stem horen op in plaats van dat geschreeuw van deze hele aap. Maar goed, dat maakt niet uit, dus dat is in NPO Radio 1. Je hebt van alles erop, van troep tot dingen. Gea Kunnes, doe je radio alsjeblieft zachter. Welke? Ja, ik weet niet veel. Je hebt een radio aan en ik hoor je drie keer. Ja, dat weet ik. Dan moet je alle 6 radio's al zachter doen die je aan hebt staan. Ja, maar ik heb mijn radio uit, maar mijn telefoon niet. Oké, nu hoor ik je goed. Wat wil je zeggen aan... Nou ja, ik wilde graag aan Lotte... Ja, wat wilde ik eigenlijk zeggen? Ja, eigenlijk wil ik zeggen dat ik ook een Groningse ben. En nou, dat hallo. Ik, ja, hallo. En dat zij jou moet accepteren alles wat jij zegt. Maar jij spreekt gewoon de waarheid in alles... En ik ben ook al 5 jaar een trouwe luisteraar. Prem is wat voor een ander de dominee of weet ik veel wat is... waar mensen zondags naartoe gaan, is Prem voor mij op de zondag. En Lotte, ja, je moet één ding begrijpen. Ik heb een... Ja, een kleine referentiekader vanuit mijn jeugd. Ja. Maar ik ben in 65 getrouwd. En in 75 ben ik, omdat ik naaister ben... al en thuis alles naaide... Mm-hmm. heb ik de radio ontdekt. Dus toen ben ik vanaf 75 alleen maar radio gaan luisteren. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd. En je moet begrijpen dat het heelal... Er zijn 2 oneindige dingen in dit leven. En dat is het heelal en domme mensen. En mag ik je even onderbreken? Wat ik het ergste vond, je moet even vertellen... dat toen je over discriminatie gesproken werd... toen je in 1965 trouwde, je moest stoppen met werken... en dat jij dus bent begonnen als naaister... omdat je op die manier nog wat geld kon verdienen. Want, want als je trouwde in 1965 als vrouw... dan moest je stoppen met werken. Nee, nog niet. Nee, ik niet. Oh, want nee. Ik hoorde laatst weer een vrouw die dat zei. Ik moest stoppen met werken en als je in 65 een bankrekening wilde openen, kon het niet zonder de handtekening van je man. Nee, dat heb ik toch niet. Nee, dat heeft mijn moeder wel meegemaakt. Oké. Okay. Maar ik niet meer. Oh, jij niet nee. meer? Okay. Nee, ik hoefde ook niet te stoppen. Ik ben wel gestopt. 6 weken voordat ik ging bevallen. Ja. Ik heb nog gewerkt in mijn huwelijk. Okay. Tot 67 dat mijn zoon kwam. En toen ben ik 6 weken voor zijn bevalling ben ik gestopt. En ben ik thuis gebleven om voor mijn kinderen te zorgen. Hoeveel kinderen heb je er? 2. Een zoon en een dochter. En die zoon is nu al boven de 50 dus? Ja, 54. En hoe is het met hem? Ja, hij leeft in Indonesië. In Balikpapan op Borneo. Oké, okay, en je dochter? Die leeft hier in Rotterdam. Mm-hmm. Ik woon ook in Rotterdam. Zie je er nog vaak? Ja, heel vaak. En ben je zoon wel gaan opzoeken in Indonesië? Mijn zoon die ziet niet vaak. Wel via Face. Ik heb nu gelukkig kan ik hem. Ik heb een smartphone aangeschaft. Maar Gea, hoe doe je dat? Want kijk, ik merk nu, ik heb mijn kinderen en mijn kleinkinderen. En ik weet dat ze allemaal hun eigen leven moeten hebben en zo. Maar ik moet er niet aan denken dat een van mijn kinderen zo ver van me is. En dat ik die kinderen nooit meer fysiek zal zien, alleen maar via die digitale dingen. Ja, is ook niet leuk. Maar dat weet je, mijn zoon heeft geen kinderen. Zij konden geen kinderen krijgen. Ja. Hij heeft 5 honden. Ja. En die zie ik ook elke dag. Dat zijn dikke schatten ook. En hij is laatst 1 verloren. Die is verdronken in zee. En dat was ook een trauma. Maar ja, dat zijn gelukkig geen kinderen natuurlijk. Nee. En mijn dochter die leeft bij mij, dicht bij mij. En die heeft 2 hele mooie, lieve kleinkinderen. En heel veel mensen vinden mij ook. Ik ben normaliter ook een beetje een schreeuwlelijk. Omdat als er iets domme dingen gezegd worden, dan kan ik ook behoorlijk schreeuwerig zijn. Maar aan de andere kant, mijn kleinkinderen houden van me. En mijn dochter houdt van me. En mijn schoonzoon houdt ook van me. En ik hou ook van je, Gea. Want ik vind het altijd fijn wanneer de super intelligente mensen bellen met mensenkennis en wereldkennis die maar eens even vertellen tegen al die domme rikken hoe het in elkaar zit. Maar lieverd, ik heb nog 4 andere mensen. Ja, ik begrijp het. Dus... Maar ik wil graag van Lotte even weten of zij voor vaccinatie is. Ik ben helemaal voor vaccinatie. Zeker. Ik ben zelf volledig gevaccineerd en ik... Weet je wat, lieve Lotte? Nee. Kijk, ik zou willen dat je misschien, als jij met je opleiding bezig bent, dat je ook een stelling naar voren brengt van als jij een opleiding wil volgen als verpleegkundige, dan moet je in die opleiding moet zijn opgenomen van... Ben jij tegen of voor vaccinatie? Ben jij tegen? Dan ben je niet geschikt voor verpleegkundigen. Ik vind het persoonlijk een hele interessante vraag. Ja, maar Gea, ik wil wel één ding zeggen. Ik ben tegen. Kijk, ik ben zelf gevaccineerd, maar ik vind dat je niemand dat kan opleggen. Nee. En nee. Ik vind. Ik ook, Prem, beslis. Daarom ben ik ook daar. Maar wel vind ik. Dat is in Amerika wel de regel ook. Als jij in de zorg wil werken, dan moet jij je vaccineren. Zo niet, dan ben je niet geschikt voor de zorg. Nee hoor, dat ben ik niet eens, Gea. Want als ik niet, ik vind dat ook mensen die in de zorg werken, mijn dochter werkt in de zorg, die heeft zich laten vaccineren. Maar ik vind nog steeds dat mensen het hun eigen keus moeten maken en dat je iets als vaccinatie nooit, nooit, nooit moet opleggen. Ik vind het onverstandig als ze dat niet doen. Maar het is wel belangrijk dat dit onderwerp goed besproken wordt. Ja, maar ik vind niet dat je een beroepsverbod moet opleggen. Nee, natuurlijk niet. Dat staat nergens op. Maar je moet het wel goed bespreken. We hebben al een tekort aan mensen in de zorg. Ja. Dus ja. Ja, dat is ook weer waar. Dus, maar er zijn dingen toch genoeg weer... Andere, dat is dan een puntje. Oké, misschien gaan we er een uitzending aan weten, maar ik moet nu weg. Dankjewel, lieve. Doei, doei. Doeg. Oké, doe maar Joke Perrier op lijn 4. Ja. Hi Prem. Goedendag. Ik wil even aan de dames vragen. Ik ben een Friesin. Oei. Nou ja, van afkomst. Ja. Maar ik heb wel een jaar in Groningen gewoond. Mag ik dan ook mee? Ja. Ja, natuurlijk. Mag ik kopen? Ja. Ik heb een hele afwijkende vraag in dit geval. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik ben vandaag, en ik moet er een beetje bij lachen, maar ik vind het absoluut niet lollig, beschuldigd van diefstal. Oké. Okay. Ja, van diefstal van 2 rozijnenboterhammen. Het verhaal gaat zo. Mijn man wordt op het ogenblik verpleegd in een revalidatiehuis. Maar dat is toch al een tijdje terug, Joke, toen je belde daarover? Maar want het is me vanavond pas gebeurd. Nee, dat je man verpleegd wordt in dat revalidatie? Ja, ja. Maar ja. Dat is wel een lange revalidatie dan, want het was een tijdje terug toen je daarover belde. Nee, maar toen was hij ergens anders. Hij is nu 3 weken daar. Oké, maar hij is dus al herstellende van de eerste, die zware periode toen je belde? Nee, niet. Oh, het is niet verbeterd? Sorry? Het is niet verbeterd? Nee. Oh, sorry. Nee, afschuwelijk, maar waar. Ja, afschuwelijk. Okay. En ik kreeg vanavond opeens naar mijn hoofd van, u moet geen boterhammen stelen. Van wie hoorde u dat? Van de dame in de keuken. Waar uw man verzorgd wordt? Ja, okay. Precies. Ja. En ik vraag me dus af, want ik wil daar iets mee doen. Ik moet nog even overpiekeren. Zou Prem daar iets mee doen? Dat is eigenlijk mijn vraag. Dat is mijn... Ik vind dat zo. Mag ik een vraag stellen, Joke? Heb je aan die vrouw gevraagd op grond waarvan denkt u dat ik boterhammen steel? Omdat ze zegt dat ze dat gezien heeft. Joke, even. Heb je er gevraagd op grond waarvan denkt u dat ik boterhammen steel? Omdat ze dat gezegd gezien te hebben. Ik heb namelijk buiten de andere boterhammetjes voor mijn man, want die stikte van de honger, nog een paar boterhammetjes klaargemaakt. Maar had je die van huis klaargemaakt of had je die daar? Nee. Dat kun je daar pakken en dan maak je het klaar en dan kan je. Maar heb je toen tegen haar gezegd, ik heb inderdaad de boterham genomen om mijn man die te geven, maar dat is geen diefstal, dat is het helpen van u bij de uitvoering van uw werk. Nee, dat klopt ook. Dat heb ik ook gezegd. En wat zei ze toen? Zij zei dat ze zag dat ik die boterham opgegeten heb. Oh, maar jij zegt, ik heb ze niet zelf opgegeten, ik heb ze aan mijn man gegeten. Niet. Ja, nou, het hoeft niet natuurlijk, want ik kan zeggen, nou mevrouw, het waren zulke lekkere boterhammen, waar koopt u ze? Want ik heb lang niet zulke lekkere boterhammen gegeten. Ja, maar misschien heeft die vrouw het ook zwaar thuis en werkt ze voor een hongerloontje en komt ze niet uit. En is zij een keertje betrapt dat ze boterhammen meenam naar huis en toen is ze salaris moeten inleveren. Dus toen denkt ze, waarom ik niet, waarom dat? Vaak helpt het als zoiets gebeurt. En Joke, je bent een aangename vrouw die leuk kan praten. Helpt het om door te vragen te stellen. En dan blijkt het vaak dat onderliggend leed bij die vrouw veel groter is dan je denkt. Ja, dat zou zomaar kunnen. Daar wist ik niet over. Ik scheld directeuren uit, voorzitters van raden van besturen, maar nooit koffiejuffrouws, telefonistes of schoonmaaksters of mensen die brood smeren. Omdat ik altijd weet dat zij het waarschijnlijk 20 keer zwaarder hebben dan ik en toch iedere dag een mooie glimlach op moeten zetten. Ja. Oké, dat is een... Ik scheld ook nooit tegen mijn technici. Ik had het aan iedere technicus vragen die ooit voor Prim geschoven heeft. Of iedere cameraman of geluidsman. Omdat ik altijd zie hoe incompetente regisseurs of presentatoren altijd tekeer gaan tegen de technicus die vrij machteloos is. Of de cameraman of geluidsman. Terwijl als je echt ballen hebt, moet je tegen de hoofdredacteur of de producer uitvaren. En niet tegen die cameraman die zijn werk zijn stinkende best doet. Maar omdat de idioot iets fout doet en dan moeten ze altijd, de pispaaltjes zijn altijd de mensen met het meeste vakmanschap die helaas in de omroepwereld de minste moet ik zeggen, beschermde positie hebben. Want een simpel voorbeeld, Joke, als ik nu zeg tegen de producer, of ik ben de producer, maar als ik zou zeggen tegen Radio 1, ik wil niet meer dat Anne schuift, hoef ik nooit meer uit te leggen, hoef ik niets te zeggen. En dan wordt hij niet meer ingedeeld. En dat is broodroof. Maar er zijn een heleboel klootzakken die dat doen. En die schuiven dan de schuld. Want dat is zo'n regisseur die iets verkeerd brult. En dat doet die dingen. En dan wordt er gezegd, ja, de technicus, daar wordt niet meer mee geschoven. En ik heb er te vaak te veel klootzakken gezien op de publieke omroep ook. Ja. Die mensen zo behandelen. Dus ik doe dat nooit. Klopt toch, Anne? Nee. Oké, dankjewel, Anne. En ik zal niet meer vragen voor je ontslag. Hey, maar Joke, ik heb nog 3 mensen dus en we hebben nog weinig tijd. Dankjewel voor het bellen en sterkte met je man. Hoi. Ja, Doe maar Frank. Die ben ik benieuwd wat hij gaat zeggen op lijn 1. Dit is Frank. Ik hoop dat hij niet scheldt tegen me. Goedendag, ja, Frank. Ja, ben ik nou eindelijk in de uitzending? Zeker. Hallo. Hoi. Goedenavond, goedenacht, Lotte. Goedemiddag. Goedenavond, sorry. Prem. Allereerst, ik begin negatief en ik eindig... Oh nee, ik begin positief en ik eindig negatief. Hulde Prem voor de aandacht die je gaf aan Ronald Snijders. Ik heb Ronald hoog zitten. Ik ga proberen om deze week naar zijn tentoonstelling in Delft te komen. Ik ben geen fan van het openbaar vervoer op het ogenblik. Dus ik ben ook nog niet geheel gevaccineerd. Maar ik hoop je daar misschien tegen te komen, Prem. Ik ga op donderdag. Ik neem mijn trommels mee. Ik ga op donderdag. Donderdag ben ik er. Nou, dan probeer ik op donderdag ook te komen. Want ik denk dat de donderdag rond 12 uur... Maar luisteraars, de waarheid is natuurlijk dat ik vrijdag ga. Maar goed, Frank, kom to the point, want we hebben weinig tijd. Goed. Prem, je bent een gelegenheidssocialist. Daar hoef je niet op te reageren. Maar dat klopt. Ik heb een vraag aan jou, voordat ik een vraag aan Lotte... Nee, stel die vraag aan Lotte, want anders hebben we die tijd voor beide. Dus stel die vraag Prem, aan Lotte. Waarom zijn zwarten beter uitgerust voor de seks? Stel die vraag aan Lotte, we hebben geen tijd. Anders moet ik je eruit gooien. Stel die Lotte, vraag aan Lotte. Black lives matter, maar wat mij betreft all lives matter. En Prem, wat is de titel van dat boek van Stan van Aukken? Want dat wil ik lezen. Overal herkent men zichzelf, dacht ik. Zo heet het. Overal herkent men zichzelf uit begin jaren 90. Echt een prachtig. Het is een buurtbewoner van me en ik heb hem hoog zitten. Oké, dan moet je hem echt overal herkent men zichzelf. Prachtig boek. En Stan van Aukken is een geweldig mens. Ik moet zeggen, doei. Oké, doe Erik op lijn 3. Ja, kijk hoe laat het is. Ja, even hem goed. Ja, Erik, goedendag. Je bent de laatste bellen, ja, zeg het maar. Ja, Charlotte. Ik heb 2 vragen aan jou. Kom maar door. Ken je de Ashanti? Heb je daar wel eens van gehoord? Ja. Geloof jij in emancipatie door middel van indoctrinatie? En nu is het dus 2:05 en heb ik, omdat Prem de hele uitzending eerst aan jou geeft en die daarna terugkaapt van jou, nauwelijks nog de tijd om daar eens met jou een goed gesprek over op te zetten. Maar wie zegt dat we jou een goed gesprek willen laten zetten? Jij bent gewoon vulling om even te zorgen voor hoge luistercijfers. En Charlotte is de gast. Aan het zoeken bent die nog een gedichtje gaat voordragen. Ja, maar, leuk. Ja, heel goed. Heb je er wel eens van gehoord? Erik, dankjewel. Luisteraars, ik moet nog even zeggen, u hebt Wilbert niet gehoord. Zou rond dit tijdstip het genie uit Rotterdam, de artiest Puur Sang Johannes van Gogh, die als dichter Janus ons verblijft met poëzie horen, uit solidariteit met vroege vogels die verbannen zijn van deze zender, heeft Janus besloten vannacht geen gedicht voor te dragen. Zoals de vaste luisteraars weten, durf ik Janus niet tegen te spreken en accepteer ik nederig zijn besluit. Aan al de fans van Janus zeg ik, nu weet u hoe de fans van vroege vogels zich voelen. Ik heb hier een laatste mail van Vincent Luikenaar. Sinds enkele maanden kunnen we de podcast Zwarte Piet Praat in Canada niet ontvangen vanwege de muziekrechten in het programma. Jammer, kan dit veranderen? Ja, je moet gewoon gaan naar de site van nporadio1.nl en dan ga je naar Zwarte Piet Praat en daar druk je terugluisteren. Je hoeft helemaal niet naar die teringleiders, die uitbuiters van Spotify of Google of hoe die andere vieze vuile kapitalistenleden die jullie data kopen. Dus gewoon gaan naar de site van NPO Radio 1 en dan... Het is 5 minuten voor. Je mag je laatste 2-3 minuten je vragen stellen of zeggen wat je wil, want ik moet daarna naar de afkondiging. Ik moet zeggen dat ik het echt heel interessant vond. En wat ik ook wel heel leuk vond, waren de bellers. Die er een hele andere visie op hadden dan ik eigenlijk had. Want ik heb eigenlijk op geen enkel moment gedacht dat jij niet gelijk had of wel gelijk had. Ik vond het gewoon een interessant gesprek, een interessante discussie. En het heeft me wel meer laten inzien. Ik ben het niet op alle punten met je eens. Ik denk meer... moet kijken naar of meer moet onderzoeken. Maar ja, ik vond het wel een fijne aflevering eigenlijk. Oké, mag ik je een kleine tip geven, Lotte? Ja. Kijk. Geef maar. Recalcitrant en dwars zijn heeft de prijs. De prijs is dat je heel goed ingelezen moet zijn. Dat je meer moet weten dan wie dat ook. En dan red je het soms nog net. Want dan weet je weer een argument niet of zo. Ik ben mijn hele leven lang al bezig met te vechten tegen uitsluiting. En omdat ik dat structureel doe, zie ik ook hoe mensen die strijden tegen uitsluiting ook uitsluiters zijn. Ja. Dus omdat je voor iets goed streeft, betekent niet dat je het recht hebt om anderen weer de maat te nemen. En dat is waar ik moeite mee heb. Dus ik wil je deze tip geven. Ik heb mijn hele leven gestreden tegen uitsluiting. Mm-hmm. Maar omdat ik een keer iemand negerin heb genoemd en iets over Savannah's partij had gezegd, ben ik bedreigd met de dood door allerlei achterlijke idioten. En dan luistert men, men kijkt niet meer naar wat je hebt gedaan, men luistert naar één woordje. Ja. En laat je nooit iets aanpraten. Als jij van jezelf overtuigd bent dat je niemand uitsluit op basis van wat dan ook, laat je nooit door iemand aanpraten dat jij niet oké bent. Het begint dat als je van jezelf weet dat je oké bent, ik de hele fucking wereld aan kan, want ik weet dat ik niet fout ben. En het is vaak zo dat zij die het luid roepen en dit hoogst met steen gooien, dat zijn de grootste hypocriete motherfuckers die altijd een soort schone schijn van hypocrisie over zich hebben. Te beginnen met al die voorgangers van al die religieuze bewegingen, al die voormannen van politieke partijen, al die zogenaamde mensen die zeggen dat ze opkomen voor een groep die ze nog nooit heeft aangesteld. Ik moet snel naar de afkondiging, dan ga ik het daarna het boekje geven, dan krijg je mijn uitgerecycled boekje. Start mijn muziek maar. Het feit dat ik deze muziek al kan draaien op Radio Olympia vind ik geweldig. Dit pandprogramma wordt gemaakt door de enige echte, alle autochtone Nederlander, Anne Bakema. Wie ziet al die regieassistent, telefoon en verder, alles achter de schermen. De vrouw die een poging deed om interviewster te spelen, Lotte van der Vlucht. Hoofdredacteur, eindredacteur, regisseur, redacteur, producer, vormgever, onderzoek, kortom, het brein achter dit programma, Prim Suram, Sjohra de Kishun. Dit programma is mogelijk gemaakt door de moedige mensen die lid geworden zijn van Pontech, heel gefinancierd door de in Nederland verblijvende belastingbetalers die de belachelijk hoge uitkering van de top van de NPO financieren. De belastingbetalers die alle medewerkers van de publieke omroep van uitkeringen blijven voorzien en de dure gebouwen en fascineren. Dank belastingbetalers. Volgende week zijn we er weer. Ga naar de website van Pound voor hele leuke filmpjes. En hierna op deze zender de NOS met Radio Olympia met Suze. Ik verheug me er heel erg op om naar te luisteren. Leven de vrijheid van meningsuiting. Leven Pound. Leven de democratie. Leven de Europese Unie. Leven studenten. Leven nieuwsgierige mensen. Leven Laura van der Vlucht. Althans, wat zeg ik? Lotta. Leven Charlotte van der Vlucht. Leven Nederland. Namaste. Dag. राह रुक गई तो और जुड़ गई मैं मुड़ा तो साथ साथ राह मुड़ गई हवा के परों NPO Radio 1 2 uur.